Size derken... Hayır, belki evet. Bize de vermiştir Fahir. Niye şimdi şey yapıyorsun? Size Fahir Beyciğim. Ha, yani şeyden dolayı diyorsunuz. Ha, bir tek Fahir'e mi aldınız hediyeleri? Affedersiniz, doğum günü yani olan insan ben olduğuma göre. Yani elma likörü vermeye çalışıyordum. Ama hepsini ara bütün gün hediyeleri aradım evde ve bulamadım. En son sineden kabloyu ısırdım. Ege'de oturup bana güldü bütün rüya boyunca falan. Öyle bir rüya gördüm. Ben şimdi ilk başta hayır olsun demek istiyorum Çisil Hanım. Önce bunu hayra yoralım. Ama şöyle bir durum var. Ben size baştan söyleyeyim. Benim doğum günüm geçen ay içerisindeydi. Üzerinden nereden baksanız bir ay kadar geçti. Biliyorum yani. Demek ki bu onu sizin... biliyor zaten bütün dinleyicilerimiz gereksiz bir şekilde söylüyor Fahir'cim. Bunu... Evet, beynimize çakıldı. Ben telefonuma bak, kaydettim hatta. Çisil Hanım, biraz artık... ayıp olmasın diye. İnanılmaz bir insansınız gerçekten. Size hayranlığım bir kez daha arttı Çisil Hanım ama. Şimdi tabii ki bir ay önceydi. Demek ki sanırım bana bir hediye almak istediniz. İçten ve yürekten ve bu içinizde yer etti. Belki de olabilir. İlk fırsatta yapayım ben bunu en iyisi. İlk fırsat için bir 11 ay beklememize gerek yok diye düşünüyorum. Bir sürpriz doğum günü partisi neden olmasın? Tamam, hep evde ben hazırlayayım, anneme haber vereyim. Tamam, ne tip bir şeyler ederim var? Yani böyle hani samimi biz bize şöyle bütün dinleyicilerimizle herkesi davet ederiz. Açık, eviniz müsaittir umarım. Evim müsait. Rüyamda çok daha müsaitti zaten. Keşke, ay, her şeyler keşke rüyadaki gibi olsa, hayır olsun. Çisil Hanım, anneniz bir sıkıntı yaratmaz değil mi? Annem bayılıyor size. Hatta hatırlarsınız aynı zamanda Kevin Costner'a da bayılıyordu. Anneniz bir enteresan insanmış. Yani Kevin Costner'la aynı potada eridiğimiz ender durumlardan biriyle karşı karşıyayız da. Bir de Kevin Costner'ın hatırlar diğer dinleyicilerimiz Kevin Costner olduğu dönemden Çisil Hanım'ın annesiyle konuşmuştuk. Evet. Yani bu hiç böyle tartışmalar yoktu efendim. Diplomatik konularda bir takım açıklamalar yapmadığı dönem. Sadece sanatçı olduğu dönem değil mi? Sadece Türkiye'ye gelmek vardı o zaman işte. Ha. Partide kimler var diye sorduklarında şey diye açıklıyor. Oktay vardı, Ege vardı, Fahir vardı, bir Kevin vardı. Sevgili Kevin. Aa, çok güzelmiş Kevin gerçekten. Anneniz kaç yaşındaydı Çisil Hanım? Annem 50. 50 maşallah. Böyle dönemlerde insan bazen sıkıntılı olabilir. Mesela Kevin, onu yargılamayın lütfen. Yani tamam, herkes bir dönem hayatında Kevin Costner sevebilir. Ben bile zamanında sevmişliğim var. Yani bir abi gibi. Keşke Kevin Costner benim abim olsaydı dediğim zamanlar oldu. Aile içinde çok tepki almıştım. Umarım aynı tepkiyi siz göstermezsiniz ben annenize. Ben de dedim, keşke dedim abim olsaydı dedim. Hatta abim gibi hissettim bir dönem. Peki, abi de bağ. Kevin Costner'ın açıklaması. Çisil Hanım, sizin doğum gününüz ne zaman? Siz bizim doğum günlerimizi biliyorsunuz. Biz de yazalım bir yere bulunsun bir yerde. Çok nadir. Sizin doğum günü 24 Şubat. 24 Şubat. 24 Şubat. Tipik yakında... bir kova burcu diyeceğim, kova değil. Balık mı? Yok, balık, kova. Balık. Balık mı? Ha, balık. Ya karşıdan evet, balığı söylerken insan bir balık hareketi yapar. Ben oradan nasıl karşıda sevgili Zuhal'le sevgili spikerimiz vardı. Az önce anonsa girdi ama hiç kendisiyle tanışma imkanımız olmadı. Tabii stüdyo içinde tanışma. Merhabalar, hoş geldiniz. İsim neydi? Tabii buyurun anons yapın diye bir durum olmasın diye. Onlar bana balık burcunu şu şekilde ifade ediyorlardı. Balık diye. Tabii şimdi dudak okuman biraz zayıf olduğu için. Ne bileyim, balığı şöyle bir yapsalardı anlardım. Şöyle bir derken ben de size radyo yoluyla hareketle anlatmaya çalıştığım için. En çok cuma günü seviyorum zaten sizi. Biz de en çok cuma günü sevin olur mu? Biz de en çok cuma günlerini seviyoruz zaten Çisil Hanım. Ne alaka bilmiyorum ama. Ne alaka? Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Görüşürüz. Çok sağ olun. Hayır olsun. Üstünüzü açık yatmayın lütfen. Sıkı sıkı örtün. Havalar soğuyacak. Örteceğim. Ama radyoyu açık bırakacağım yine. Güzel oluyor çünkü. Beğendim ben. Peki yani. Siz bilirsiniz efendim. Hayırlı dualar size. Camı da açık bırakmayın. Ceryanda kalırsınız maazallah. Dikkat diyoruz. Tamam. Teşekkürler. Hoşçakalın Çisil Hanım. İyi günler. Bay bay. Güle güle. İyi akşamlar. Bay bay diyerek kapattık. O gerçekten bay bay bazen yarım kesiyor. Sanki bir söyleyeceklerim varmış da onları tam ifade edip mesela bir hoşça kal dediğin zaman aynı şey değil de bay bay. Neyse, kaldığımız yerden devam ederiz. Türkçemizde has güzellikler diyorum ben size Oktay Bey. Aa, ne kadar güzel, bir ay sonra doğum günüm tekrar hatırlandı. İnsanların rüyalarına kadar giriyor dediğim giriyor aslında. Biz spikerin karşısında konuşurken de insanın bu tür hatalar yapması gerçekten utanıyorum. O tarafa bakamıyorum o yüzden. Oktay Bey neler konuşacağız bugün? Huysuzluk falan dedik. Ben öyle girmiştim. Aslında Ege Bey'le de bir bağlantı yapsaydık. Zuhal Hanım'a rica etsek. Ege Bey'in arka tarafta telefonu var. Onunla da bir durup son durum nedir? Son gelişmeler nedir? Ankara'nın hangi bölgesinde? Çünkü navigasyon konusunda olsun, Ankara'da yön bulma konusunda olsun son derece... açık söylemek gerekirse zayıf bir karakter ama tahmin konusunda çok başarılı. Dün geceki maçları Galatasaray maçı için 3-0 demişti. Maç 4-1 bitti. Yani otomatikman 3-0'a gelir. Fenerbahçe maçı için 1-0 demişti. 2-1 otomatikman 1-0'a gelir. Yo, 1-0 bitti zaten Fenerbahçe maçı. Fenerbahçe maçı zaten 1-0 bitti. Onu otomatikman tutturmuş. Niye beni bu durumda tekrar mağdur ediyorsunuz diyorum. Ege'yle birazdan bağlantıya geçersek tekrar sizlerle bu konuyu konuşacağız sevgili dinleyiciler diyorum. Ve ben Oktay'a dönmek istiyorum. Oktay, aklında ne var şu anda? Aklından bir sayı tuttuğum yani 4 arasında. Bugün şunu fark ettim bir kere daha. Ne kadar iyi kalpli dinleyicilerimiz var. Onu fark ettim. Yani ayrı ayrı pırıl pırıl ama bir araya gelince işte şey yapıyorlar, coşuyorlar. Onları şehrin çeşitli bölgelerine dağıtmak lazım. Yani ikisini bile bazen bir araya koymamak lazım. Bak mesela Çisil Hanım ve annesi. Bak Çisil Hanım'ın annesiyle bir araya geldiğinde annesi Kevin Costner falan diyor. Yani psikolojileri değişiyor, haleti ruhiyeleri değişiyor. Ve bir coşku yaşanıyor. Ama tek tek bireysel olarak gerçekten pırıl pırıl dinleyiciler. Teşekkür ederim. Benim fikirlerim bu kadar. Peki ben, ya sizin fikirlerim? Ben şundan düşünüyorum. Yani ilk başta Uğur Bey'le konuştuk. Hemen programımızın başında. Tabii yani canım, o bir neden iki kişi olduğumuzu, neden Ege'nin burada olmadığını içeriden bilgi vermek yoluyla bize aktardı. Yani bizi merakta komadı tabiri caizse. Gerçekten bu bir ilkti yani. Hem bugüne kadar aldığımız en erken telefon, üstelik telefon numarası bile vermediğimiz anda. Hani şey olur ya bazen böyle turnuvalarda işte şeylerde en erken atılan gol diye bir şey olur. Mesela turnuvanın en erken golü. Mesela örnek veriyorum, temsil misal Oktay'cığım kusura bakma sözünü böldüm. Hakan Şükür. En güzel örneklerden bir tanesidir. Hakan Şükür değil, Ege Kayacan. Ege, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Radyonun sesini kısayım mı? Radyonun sesini kısar mısın? Evet. Yo, böyle aslında güzel bir efekt oluyor Ege. Öyle kalsın bence. Çünkü gayipten gelen bir ses gibisin şu anda. Çok teşekkür ediyorum. Hangi bölgedesin şu anda Ege'cim? Şu anda yine ismini tam olarak veremediğim, son derece nezih insanların bir araya geldiği. Elbette Ankara'mız nezih. Aynı yönde ilerlemenin coşkusunu yaşadıkları ve şöyle diyeyim, aslında şehir halkı olarak değişik değişik yerlerden gelmemize rağmen, hayatta değişik değişik amaçlarımız olmamıza rağmen, trafiğe geldiğinizde kenetlenmenin, bir arada olmanın mutluluğunu yaşamak istiyoruz ya bazen. Evet. İşte onu yaşıyoruz şu anda. Ne kadar kenetlendik, güzel anlat. Sıkı sıkıya bağlandık ve şöyle bir baktığımızda ne kadar farklı farklı insanlar da olsak hepimiz aynı yönde ilerlemeye çalışıyoruz aslında ve bunu birbirimize kenetlenirsek hiç başaramayacağız. Onu camdan söylemeye çalışıyorum. Şu anda yıkılıyor, stüdyo yıkılıyor şu anda. Herkes ayağa kalktı, dakikalardır ayakta alkışlanıyor. En son Rocky'nin konuşmasında böyle duygusal anlar yaşanmıştı. Rocky 4'ün konuşmuştu. Rocky 4'te, evet, Ivan Drago ile maçından sonra bu Rusya'da yaptığı bir konuşma vardı. Ben ilk geldiğimde işte böyle falan filan yapmıştınız bana. Sonra ben değiştim falan filan oldu, yalan dolan oldu diye bir konuşması vardı. Son derece duygusal. O konuşmadan sonra yapılmış belki de dünya tarihindeki en duygusal, en içli konuşmalardan birini yaptın. Peki bu noktada şu soru akla geliyor hemen sevgili Ege. Etrafta ne tip insanlar var ve ne tip binalar var? Şöyle diyebilir miyiz? Aslında ne oldu? Aslında ne oldu? Evet. Aslında ne olmuştu sevgili Ege? Şimdi insanoğlu biliyorsunuz değişik değişik bünyelerden oluşuyor. Değişik organizmalar diyebilir miyiz bunlara? Değişik organizmalar ve bu bünyelerin dirençleri ve belli enerji yüklenmeleri var. Bunların zaman içinde iflas bayrağını çektiğini bugüne kadar hep okuya geldik. Okuya gel. Bu Ege'cim sözünü kesiyorum. Çok özür dilerim. Örneklerle daha iyi anlaşılır diye söylüyorum. Ticaretteki hileli iflas gibi diyebilir miyiz? Şimdi sevgili Fahir, tabii ki ben her zaman seni desteklemek, her zaman yanında olmak isterim ancak teşbih konusundaki bir takım eksikliklerin benzetmede yaratılan bir takım huzursuzluklar dostluğumuza gölge düşürür gibi oluyor zaman zaman. Yani Ege şunu demek istiyorum. Hayır. Ne alakası var? Hayır diyemeyiz demek istedi. Hileli iflas demeyelim de hadi senin gönlün olsun. Concordato diyelim. Çok sağ ol. Hay ağzına sağlık Ege'ciğim. Sen neredesin şu anda? Şu anda gerçekten de dünyanın en güzel iki insanıyla karşı karşıya olabilirim. Kim? Pırlanta gibi iki insan. Ve biraz boş bakan, belki beni dinlerken hayallere dalmış. Keşke onun yerinde biz olsaydık. Keşke biz de onun gibi değerli bir yapın insan olsaydık da. Aman efendim. Barışabilseydik yani iki insan. Ege yalnız bu yapılmaz. Stüdyoya girmiş sevgili dinleyiciler. Stüdyonun kapısının hemen arkasından bize bakarken yakaladık Ege'yi. Yakaladık derken bu sözünden sonra sözün bittiği yer diyoruz. Ve hoş, hoş geldiniz diyoruz tekrar. Hoş bulduk. Öncelikle bu tatlı uykuyu bana zehir sağlayan eşime ve kızıma çok teşekkür ederim. Gerçekten de. Nasıl uyandır? Kıyamamışlar mı uyandırmayı? Kıyamamaktan ziyade tenezzül edememişler de diyebiliriz. Niye sen ters düz mü konuşmuşsun Ülker? Yok, sinemaya gitmişler. Sinemaya mı gitmişler? Hı-hı. Sana haber vermedi. Aile kökten çatırdamaya başlamış. Sen uyuyorsun Ege. Ben de o sinirle gittim. Bütün mutfak dolaplarının ölçüsünü baştan aldırdım. Ya evet, Uğur Bey duyduk onu. Hı-hı. Yani onu öğrendik ya. Niye haber vermedin bize? Şimdi... Yani o... Herkesin durumu bir değil tabii. Yaptıran var, yaptıramayan yani var. Ben aslında bunu tabii özel hayatımı gizlemeye çalışıyordum dinleyicilerimizden. Ama artık yani Uğur Bey de yalancı çıkarmıyordum. O yüzden bazı gerçekleri söyleyeyim. Ben ara ara mutfak dolaplarının ölçüsünü aldırıyorum. Durup dururken? Yani durup dururken bu bende bir hobi, bir zevk meselesi. Ve böyle usta dolaplarının ölçüsünü alırken ben de karşımda çay içiyorum. Usta peki, ve ustaya ikram etmiyor musun evet. Çay? Usta çünkü biraz alınmış Uğur Bey. Anladım. Şöyle bir durum. Yani bu tabii zevkler ve renkler tartışılmaz. Benim genel zevkim usta dolabın ölçülerini alırken ben de karşısında çay içiyorum. Onun canı çektikçe de ha ha ha çay da çok güzelmiş deyip hatta böyle içerken üstüme başıma döküyorum. Ama ben hep haşlanıyorum yani. Buralarım kabardı yani. Hep kabarık kızı. Anladığım kadarıyla sadece sen mutfak dolaplarının ölçüsünü aldırıyorsun. Bir mutfak dolabı yaptırma gibi bir niyetin yok yeni. Ama bundan yani siteler esnafının haberi yok. Şu an itibariyle şu anda sitelerde şu anda posterlerin asılı durumda. Poster mi? Bu adama dikkat. Bu adama dikkat. Ölçüleri ve sonrasında aldır, da yan aldır. Tarafta da bizim Oktay'la fotoğrafımız var. Bu ikiliye dikkat diye yepyeni programımızla geliyoruz. Çünkü biliyorsun bundan sonra Cuma günleri bu ikiliye dikkat programı başlıyor. Sevgili Oktay ve sevgili ben. Ama bu tabii seni de yalnız bırakmayacağız. Acı Gerçekler bölümümüzde Ege'ye de yer vereceğiz. Acı Gerçekler'de her hafta. Acı küçük bir köşe yapmak istiyorum ben programın içinde. Çünkü ben daha dinamik olacağını düşünüyorum. Acı Gerçekler köşesi başlıyor. Pam pam bitiyor hemen arkasından. Aslında ne olmuştu köşesi? Pam pam hemen arkasından. Ve hayır olsun köşesinde rüyaları yorumlamaya devam edeceğiz. Sevgili Çisil Hanım'ın rüyası vardı. Çok güzel bir program olduğunu en başta söylemek istiyorum. Yani yol dinamik boyunca dinledim. Dinamik bir program. Aksın gitsin su gibi. Program zaten su gibidir. Girdiği kabın şeklini alır. Eski bir Japon atasözü. Radyocuymuş o da galiba. Şimdi bugün pek çok ilki bir arada yaşadım. Birincisi hani şöhretler kendileri hakkında yalan haber uydurulduğunu söylerler ya. O hissi yaşadım gerçekten. Ya yalan efendim yalan diye. Ama biz izlerken televizyonda işte falanca şununla aşk yaşıyor, falanca şunu yaşadı falan diye böyle şeyler duyuyoruz. Yani şimdi ben burada her ne kadar mutfak dolabı ölçüsü aldırmadığımı iddia etsem de dinleyicilerimize yok ya kesin aldırmıştır bu düşündüğüm için o konuya hiç girmedim. Çünkü Uğur Bey zaten... çok hassas bir noktadan girdi yani şey deseydi mesela bir şifonyer. Ben yani Uğur Bey'i bir sitelerde çalışan bir siteler esnafı değil artık bir magazin muhabiri ve insan hayatına özel hayatına adeta baskılar yoluyla girmeye çalışan bir magazin muhabiri olarak görüyorum ve Uğur Bey'le mücadelemi sürdüreceğim. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. İmza topluyorum. İmza topluyoruz. Katılmak ister misin? Magazin terörüne son diyeyim. Hayır, siteler terörüne son. Sitelerde hakikaten böyle bir şey var. Siteler esnafı. Başta Uğur Bey olmak üzere. Bir saniye. Yalnız bir güzelliği daha yaşadım. Hayır, Uğur Bey yalnız şey değil. Onu bir hatırlatalım. Lafınızı unutmayın Ege Bey ama magazin değil. Sorumlu yayıncılık anlayışına sahip bir dinleyici. Yayıncılık bu değil. Yayıncılık bu değil. Yayıncılık de... insanın özel hayatına müdahale değildir Oktay. Lütfen. Bu arada çok önemli bir şey söyleyecektim. Ben öndeki defteri imza toplamak amacıyla aldım. Kötü bir niyetim yoktu. Ha, imza mı topluyorsun? Ne bileyim, öyle bir hani imza atasım geldi. İmza konusu açılmışken. O zaman şu boş altına, sayfaya imza at. Boş sayfaya imza atmam. O ayrı bir konu. Siz bir şey açıklayacaktınız az önce. Çünkü hemen akabinde bir sorum olacak. Aslında ne olmuş? Ben önce bir şey daha açıklamak istiyorum. Yani bunu da herkes yaşasın diyeceğim ama ne şartlarda yaşarlar onu bilmediğimden böyle bir temennide bulunmak bir garip gelebilir. Herkes için bir gün bir ihbar hattı kurulsun. Yani böyle radyoyu dinlerken yolda ihbar hattımız açıldı. Ege Kayacan'la ilgili ihbarlarınızı bekliyoruz gibi anonslar duymak insanı çok heyecanlandırıyor. Bakalım benim neyim ihbar edilecek diye. Daha çok telefon gelecekti de biz şey kestik. Biz müdahale ettik. Çisil Hanım'ın rüyası bir araya girdi. İyi de oldu bence. Tabii, çünkü zaten değişik hemen iddialar geleceğini düşünüyorum ben. Halkımızın kafasında çeşitli soru işaretleri var. Halkımızın derken dinleyicilerimiz. Ben bu iddiaları ne tam anlamıyla reddediyorum ne de kabul ediyorum. Onu kolundaki kolunda siyah bir bant görüyorum. Peki. Şu an siyah bant neden onu bize bir açıklayabilir misin? Teşekkür ederim. Bunun adı pazu bantı. Kaptanlık pazu bantı mı? Ve yeni moda olacağını düşünüyorum. Evet. Herkes kendi gemisinin kaptanı. Ve gemi için ölçüler aldırıyorum. O yüzden ben de bunu bir şekilde kolumla taşımayı uygun gördüm. Çok teşekkür ediyoruz. Birazdan canlı bir stüdyo konuğumuz olacak sevgili Kurtuluş Özyazıcı. Biliyorsunuz hafta sonu bir derbi var. Derbi öncesinde İstanbul'da ve şeyin önünde tekrar bir bağlantıya geçecek. Neyin? Köftecinin mi? Neyin önünde? Başlamayan maçlar öncesinde biliyorsunuz spor köşemiz ondan soruluyor ve adeta bir futbol üstadı. Ona da ilerleyen dakikalarda bağlanacağız. Gündemde neler var diyeceğim ama ben çok önemli bir gündemde buna açıklık getirmenizi istiyorum. Onunla başlamak istiyorum. Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez'i hepimiz biliyoruz. Biliyoruz. Çok renkli kazağından 3 gün aynı kazağı üst üste giyen devlet başkanıydı. Tutumlu dünya devlet tarihinde başkanı, de. Evet. Yani tutumlu mu yoksa kaza mı yoktu tam bilebilmiş değilim. Bazen hani biz de seviyoruz öyle bir kıyafeti. Üst üste giyiyoruz da kazak biraz tehlikeli. İçine atlet falan giyince hani kurtarıyor, kokmuyor diyorlar. Hiçbir devlet başkanında bugüne kadar kazak görmedim. Bir Bill Cosby de vardı kazak. Doktor Huxtable kazaklı gezer. Yani devlet başkanları işte politik simalar. Takım elbise yani. Onların da iki tane takım elbise olur. Bir siyah, bir laci. Olur mu canım? Bir giydiklerini bir daha giymiyorlar onlar. Yani kravat değiştiriyorlardır büyük ihtimalle. Çok mantıklı bak, ben hiç şey yapamıyorum. Ben hiç kazaklı devlet başkanı hatırlamıyorum. Güzel böyle kazakları gelip eller cepte gabardin pantolonu diye dolaşan devlet başkanı. Kazaklı devlet başkanı. Yeri güzelmiş diye iki devlet başkanı yan yana geldiğinde el sıkışırlar fotoğraf. Hiç kimse böyle kazağın i̇şte ucunu tutmaz. İşte biz sivilde devlet başkanı görmediğimiz için ama devlet başkanları birbirlerini görüyordur kazaklı. Yani bu hafta sonu mangala gidelim mi falan diye böyle telefonla konuşurlar. Canım, bizden bundan sonra özel saklı hayatı. Özel hayatlarında giyiyorlardır yani. Ama biz tabii öyle tokalaşırken, el ele tutuşurken, başkanlar bir şey konusunda anlaştıkları zaman gördüğümüz fotoğrafların hepsinde şey, takım yani, elbiseli şeyli. Benim okuduğum bir röportaj vardı. Siyasete girmeye hazırlanan bir akademisyen. Ondan sonra işte böyle politika, değişik siyasi görüşlerin temsilcisi olan politikacılarla bir araya geliyor. İşte böyle böyle politikaya girecek misin? İşte bazı kendilerince öğütler veriyorlar falan. Hala kararlıysan gel diyorlar. Adamın gardırobunu açıyorlar. Oradan kazakları çıkarıyorlar ve yakıyorlar. Geçmişine mı? Bir sünger çekeceksin diyor. Neler yani diyorsun, artık kazak giymeyeceksin. En fazla diyor ve yakalı bir şey giyersin ceketin içine diyor. Yıllar yılı devlet başkanlığı yapmış pek çok kişinin ben biyografisini okudum. Çünkü benim hobilerimden bir tanesi de. Şey deseydin bak. Ve çok devlet başkanıyla yakın ilişkilerim vardı senin ama biyografisini yani, okudum deyince. Onların kitaplarını falan okudum. Zaten onlar şunu söylüyorlar. Yani devlet devlet başkanlığında en çok neyi yapamadınız? Yani kimisi diyor ki işte aileme zaman ayıramadım falan diye cevaplar bekliyorlar. Ailenize mi olan zamanı çalıp da devlet işlerine ayırdınız falan. Çalıp da bir burada tırnak içinde çalıp o sempatik bir yanına bir tırnak gülümse. İçinde çalmak ne demek? Tırnak içinde davul çalıyorum. Yok canım, tırnakçılık diye bir çalma metodu var biliyorsun. ve şunu söylüyor bütün devlet başkanları adeta söz birliği etmişçesine. Kazak diyor. Efendim diyor, kazak. Yıllardır kaza haset kaydım. Yani bir kere takım elbisenin içine kazak giyemiyorlar. Giyilmez. O büyük sıkıntı. Evde giyemiyorlar. Yani en büyük istedikleri şey bir eşofman altı çekmek. Şöyle diz izi yapmış. Üstüne de rahat bir kazak. Yeri geldiğinde o kazağı içime bile, yani içime dediğim pantolonun içine bile sokabiliriz diyorlar. Bütün uzun yıllar devlet başkanlığı yapmış insanların en büyük dileğiydi. Hugo Chavez'i biliyorsunuz çok farklı özellikleriyle ön plana çıkıyor. Bir isyankar bir yapısı var. Farklı bir hem anatomisi var, farklı bir de kişiliği var. Hugo Chavez'in en son ben Obama ile ilgili açıklamalarını duydum. Yani daha doğrusu Obama ile ilgili açıklamaları yaparken aslında Bush'a yükleniyordu yine. Obama ile anlaşabiliriz, niye anlaşmayalım? Sonuçta zeki bir dedi. Yani burada yani demek istediğimi anladınız herhalde gibi konuşuyordu. Ama o neden oldu biliyor musun? Bazı devlet başkanları da kıramıyorlar. Kıramıyorlar dediğim ne dese yani anam çağırıyor diyenin peşinden de gidiyorlar. Babam çağırıyor diyenin de peşinden gidiyorlar. Bir sürü ülkeyi geziyorlar ayrı. Bir sürü kültürde de şimdi devlet başkanlığının en önemli özelliklerinden bir tanesi karşı tarafı kırmayacaksın ve nezih olacaksın ya. Efendim onların adetleri böyleymiş dediği zaman ha madem onların Bush'un öyle bir yapısı vardı madem adetleri öyle diye her şeyi kabul ediyordu. Ben en son yani bir Amerikan vatandaşı olsaydım şu soruyu sorardım. Yani bir biliyorsunuz pek çok prens Amerika'ya gitti. Prens dediğim Arap prensi ve işte fotoğraf karelerinde görüyorsun kendi devlet başkanında Arap prensi el ele Texas çiftliğinde yürüyorlar. Öyle olduğu zaman böyle tabii onların geleneklerinde var. Bu çok normal olarak gezdikleri için insanların... Tabii doğuda daha sıcak temaslar var. Evet sıcak böyle insan teması son derece önemli. Öyle şeyler yüzünden kendisi için işte daha zeki biri demiş olabilir Chavez'in. Daha çok ilginç açıklamaları vardı. Hakikaten Chavez durduğu yerde durmuyor. En son halkına bir açıklama yaptı. Ben onu söylemek için aslında ben bu önemli konuyu aldım. Hükümet konağında... Mutfak dolabı ölçüsü aldırmadım demiş. 3 aşağı 5 yukarı aynı bir şey. Açıklamayı sert yapmış, net yapmış. Ne demiş Hugo Chavez? Halka konuşması oluyor onun. Gün aşırı veya 3-4 güne bir. En son şey demiş halkım, sevgili halkım duşta fazla oyalanmayın. Örnek vermek gerekirse ben 3 dakikada duş alıyorum ve kokmuyorum. Size de beni örnek almanızı temenni ediyorum. Çünkü suyumuza sahip çıkalım, elektrik kaynaklarımıza sahip çıkalım, doğamızı temiz koruyalım. Temiz koruyalım dediğim, temiz tutalım. Bulduğumuz diyor, gibi bırakalım doğamızı. Çok doğru. Aslında çok doğru. Şöyle de bir tavsiye verebilirdi. Bir devlet başkanından şöyle de sevgili halkım daha tutumlu olmak için sadece başımızı yıkayalım. Ama başımızı yıkayalım işte, ve silinip çıkalım. Canım, silinip çıkalım. Yani. Bak böyle bir tavsiye vermediği için ben şu anda içim rahat. Nasıl bir tavsiye veriyorsan versin ama şu baş yıkamayı artık kimse tavsiye etmesin. Yani. Baş yıkama yani bir insanın hayatta kendini sokabileceği en acıklı durumdur. Yani bana da işte öyle geliyor. Ben şeyde de anlatıyorum hani stand-up'ta da anlatıyorum. Böyle bir sineklerin bir hareketi var ya. Kara sineklerin. Nasıl? Kafayı kafayı. Elleri böyle hani bir garip bir şekilde o el mi denir ona artık. Öndeki ayaklarını böyle birbirine sürterler böyle kafanın çevresini falan. Hakikaten lavabonun karşısında eğilip o hareketi yapıyoruz baş yıkarken. Bir sinekten yani baş yıkayanın sinekten farkı yoktur mu diye sert bir açıklamada bulundu Ege. Sinekten şu anda farkı yok ama flash bir haberle yayınımızı bölüyoruz. Sineğe özgü bir hareketi yapmanın kime ne faydası var? Ben tüm başını yıkayanlara soruyorum bunu. Ege Kayacan'ın son açıklaması sineğe özgü hareketler yapanın sinek kadar aklı yoktur diye çok sert bir açıklamayla geldi şu anda stüdyomuza. Teşekkür ederim. Oktay Bey bu size yapılmış bir laftır sonuçta bir saldırıdır. Bayağı oldu yani Ege bir geleli birinci olarak bunu söyleyeyim. İkinci olarak baş yıkama ya. Ben alevlendirmeye gerçekten çalışıyorum. Aranızda bir şey olsun, bir elektrik olsun. Çünkü o gerilim tüm Ankara'ya, Ankara'dan Türkiye ve dünyanın geneline yansıyacaktır. Her şey bir kıvılcımla başlar. Baş yıkama konusunda başını yıkan kişiye sadece başını yıkayarak temiz göründüğüne inanıyor ya başını yıkan kişi. Onu bir ya, tatlı bir, ince bir riyakarlık var demek çok ağır bir suçlama mı? Yok ya ama başını yıkama, çok özür. Ben şimdi en başta madem herkes çok tepkili ben burada şeytanın avukatlığını yapmak durumundayım. Baş yıkamak herkes çok tepki değil bu arada. Yok, herkes, dünya üzerinde yok canım. Çok yani artık şu anda stüdyoda. Sen karşısın, Fahir karşı. Ben o yüzden artık baş yıkayanları biraz savunacağım. Ve şöyle diyeceğim. Baş yıkayanlar belki de yalnızlıktan bunu yapıyorlar. Çünkü insan duşunu tek başına yapar. He. Efendim yani tamamen küvete girersin, tek başına her şeyini halledersin ama baş yıkama kendi başına yapılabilecek bir şey değil. Orada birinin sizin kafanıza dök dök dök az az iyi olmuşu biraz daha ılıt diye ama sen sana su eşlik eden birinin olması yoksa lazım. Yoksa canım aç muslu içeride kombin harıl harıl yanıyor. 2 dakikan var evden çıkmak için. Musluğun açıyorsun. Altına insan başı sığmaz. Yani insanın başı, insan yani başı elini yıkamak için kullandığın o çeşmenin altına girmemeli. İnsan başı lavabodan bahsediyorsun. Ha, lavabodan, ha, lavaboya kapıyı eğerek. Hele ben bir de uzun boylu adamım. Yani bacakları tamamen açman giriyor. Yerler ısınır, ayağın kayar ve seni son olarak rahmetliyi gördüğümüzde kafasını lavaboya sokmuştu. Zaten bir sıkıntıları vardı gitmeden önce. Mutfak dolabı ölçüsü aldırmıştı. Tabut mu demek istiyordu acaba falan diye bir durum. Orada bir şey olur. Birisi tatlı tatlı su döker. Evet. Yani başlama o yalnızlığı... galiba iki kişi yapılması güzel. Yani temizliği... Ritüel olarak doğru. Temizliği, arınmayı başka bir insan olarak bir kez daha. Çünkü baş yıkarken ne oluyor? Orada eğiliyorsun ya iki büklüm. Ve başın temiz olduğunda tekrar ayağa kalkıyorsun. Yeniden doğuş gibi bir şey. Yani bebek gibi düşün. Emeklerken bir anda ayakların üstüne kalkıyorsun. Baş yıkama galiba bunu sembolize yani ediyor. Yani şunu mu diyorsun? Baş yıkanır... yani içinde kalır. Bu tip bir şey. Yani ya bir genç arkadaşlarımız falan dinliyordur gerçekten böyle bir şeyin kalmadığını. Ve bir en son geçen sene bu Kıbrıs'ta yaşadık o olayı. Zaten tekrar gündemimize sokan o münferit bir hadiseydi diye düşünüyorum. Öyle düşünmek istiyorum. Genç bir arkadaşımıza hiç yakışmayan bir hareketti. İşte kız arkadaşıyla buluşmadan önce zaten yurtta kalıyor. Belki hani şeydir. Bir boş bulunmuştur. Bir yerlerden duymuştur hani bazen insanlar öyle geçmişe dair anılarını anlatırken bir zamanda duş almazdık da başımızı yıkar kız arkadaşımızla öyle buluşurduk diye bir şey anlatmışlardır. O da hazır ben kızla buluşacağım madem öyle ben de bir kafayı yıkayıp çıkayım diye bir düşünce içerisinde bir boş bulunup yapmıştır. Onun dışında bilmiyorum genç arkadaşlarımızın da bu konuya hiç eğileceğini zannetmiyorum. Eğileceğini derken bir merak edeceğini zannetmiyorum. Yani umarım böyle bir dönem bir daha açılmamak üzere son kez aslında kapanmıştır. Aslında biz zaman zaman bu konuyu gündeme getiriyoruz. O yüzden bir yayıncı olarak yayıncılık sorumluluğu taşıyan kişi olarak benim içim rahat. Ama bunun hayatımıza daha net oturması için mesela ben şöyle bir şey düşünüyorum. Bizim en son evde tadilat yapıldı. Bu banyoyu işte ufak tefek değişiklikleri yapan usta giderken şey dedi. Yalnız abi ayaklarını lavaboda yıkamazsan dedi. Durup dururken bana. Dedim sana ne ya? Biraz bir bozuldum ben. Ama o kadar etkili oldu ki. Yani ben çünkü işte böyle bir o ağırlığı taşıyamıyormuş biliyorsun. Biz, benim gerek ayak gerek bacak da biraz ağır olduğu için. Adam herhalde onu fark etti. O dedi o gevşeme şey mi olmuş? Gevşeme olmuş. Gevşeme değil canım yok. Normal insan ayağını koyduğunda bir sıkıntı yok da Oktay ayağını koyduğu zaman zaten lavabonun üstüne bir insan çıkmış gibi oluyor. Eşime mesela bir şey söylemedi Didem'e. Bana söyledi. Yani giderken, hanımefendi size sözüm yok ama beyefendi siz ama lütfen. Yani böyle bir tavsiye. Şimdi her tesisatçı doğru muydu peki yani? Doğru ben o günden beri şey yapmıyorum. Yani adam doğru teşhis koymuş. Çok doğru teşhis koymuş. Yani sen kuru iftiraya uğramanın ne demek olduğunu hala anlamış değilsin. Hayır değilim. Ne alakası var efendim öyle bir şey yaptım. Ha, yani çünkü bak demek ki usta bunu anlıyor. O lavabo gevşemesinin neden olduğunu fark ediyor. Doğru canım. Ondan sonra o günden beri o kadar etkili oldu ki. Burada ayak yıkan. Küvetin içinde yapıyorum. Yani işte şey yapıyorum. Ondan sonra en son küvet. Yani çok da özel duruma girmek istemiyorum ama her tesisatçının veya böyle konusunda yetkin olan kişinin evden çıkarken bu tip tavsiyeler. Mesela aile büyükleri. Aile büyüğü giderken işte bir oturuldu. İşte o sohbet edildi. Bir akşam yemeğinde bir araya geldi bütün aile falan. Sonra çıkarken işte mesela ailenin dayısı şey diyor oğlana. Necati yalnız dayı. Başını yıkamazsan, başını yıkadıktan sonra vücudunu yıka. Baş yıkama diye bir şey yok. Çünkü daha çok harcanıyormuş. Bu tıpkı şey gibi ya, daha çok elde bulaşık yıkaması. Elde gibi. Bulaşık yıkamakla bulaşık makinesinde bulaşık yıkamak gibi. Yani öyle bir şey. Baş yıkarken aslında, çünkü aslında bütün daha vücudu çok su daha harcıyor. Çok su harcıyor. Aynı miktar canım. Suyla yani 3 tabak içe kafamızı 3 tabak yerine koyalım. Daha yok, kafamızı düdüklü tencere yerine koyalım. Aynı miktar peynir suyu. Tenekesi gibi düşün istersen. Peynir tenekesi yıkanır mı Ege? Çiçek dikeceksin. Yıkanır içine. Tabii ya. Yıkanmaz mı? Doğru. Ama olsun. Bence düdüklü tencere daha güzel. Kafamız bir düdüklü tencere ise şayet. Radyosunu yeni açanlar varsa şu anda sen, tam şu saniyelerde. Böyle açtı. Bakalım radyoda ne konuşuyorlarmış falan diye. Başımızı bir düdüklü tencereye yerine koyalım. Peynir tenekesi yerine koyalım. Ne diyor bunlar ya? Hayır bir de devamı şöyle geliyor. Peynir tenekesi yıkanır mı? Yıkanır tabii. Hayır yıkanır doğru. Hayır o da diyor ki çiçek dikilirse yıkanır. İki kişi dinliyorlarsa şeydi. Peynir tenekesi hakikaten yıkanır mı ya? Bilmiyorum. Adamlar sonuçta. Adamlar haklı. Bu adamlara. Çok önemli bir konuya eğildiler. Bu adamlara mikrofon verdilerse, stüdyo açtılarsa bir yıkanır diyorlarsa yıkanıyordur herhalde. Yoksa böyle boş konuşan adamları neden yayına çıkarsınlar? Yıkanıyor. Biz de yıkayalım o zaman. Hadi şimdi evimize gidip güzel ne kadar peynir tenekemiz varsa onları yıkayalım. Yani demek istediğim şey, bulaşıkla elde yıkanınca çok su gidiyor. Halbuki mesela düdüklü tencereyi yıkayacağın suyla komple bir de şey takımı yıkadığını düşün. Alien takımı. Ne diyorlar yahu? Ben anlamıyorum. Niye açtık bu radyo kanalını? Ama şöyle de bir şey var. Bugünün toplam uyku süren ne kadar? Son iki gündeki uyku süren toplam. Yani yayına gecikme olmayacağını varsayarak 3 saat uyuyacağımı düşünüyordum. Gecikmeyle beraber 4 saat uyumuş oldum. Mükemmel oldum. 2 gün yani 48 saat. Son 48 saatte uyku süren yaklaşık 4 saat. 4 saat. Oktay? Benim fazla canım benim 11 saat gibi bir şey. Oktay'ın cezai ehliyeti var. Bir tek Oktay cezalandırılabilir. Benim de 2,5 saatlik bir sürecim var. 2 günde dediğin, 2 gün dediğin perşembe değil, çarşamba akşamından saymıyor muyuz? İşte çarşamba. Nasıl 4 saat oluyor? Nasıl fasıl yok. Çarşamba olur mu? İşte perşembe. Ya tam süreci ben şimdi bir hesaplat. Yani son dönemde çok az uyuduğumuz için dolayısıyla cezai ehliyetimiz yok. Bu yasalar çerçevesinde de böyle. Açın bakın kitapları. Hayır, buna inanan adamlar o kadar garip hareketler yaptılar ki tarih boyunca. Peynir tenekesi yani yıkarken yakalanmış ya üçü. Yani memur bey, kusura bakmayın ben yani önünden çekilirseniz çünkü bankadan aldığım bu paraları arabama koymam lazım. Efendim niye banka soyuyorsun? Ya ben şimdi dün gece uyumadım. Şu anda cezai ehliyetim yok. O yüzden müsaade ederseniz şu bankayı soyayım. Bir daha böyle fırsatım olmaz diye. Bu arada araç muayenemi hallettim. Ha, bak, bugün trafikte. Durdurdular mı? Yok, keşke durdursunlar. Hiç oralı olmadılar. Niye durdursunlar? Zaten plakanın üstünde muayene edildiğine dair şeyi basıyorlar. Öyle bir şey var mı plakanın üstünde? Muayeneyi aldın. Daha bakmadın mı arabaya? Ben yaptırmadım ki muayeneyi. Benim seslendirme yaptığım yerdeki şoförlerden biri yaptı. Sağ olsun. O sağ zaten olsun, sen, sağ sen zor yani hallederdin de gerçekten işte bu işte erbabı yaptığı zaman böyle güzel yapıyor. Çünkü orada yani... Yalnız bir şey soracağım. Plakada eğer bir trafik, şey yoksa yapılmamıştır. Trafik polislerinin gözünün içine bakıyordum ya bütün yol boyunca. Beni bir çeksinler kenara. İşte o da çok güzel bir duygu değil mi? Böyle güvenle gitmek. Lütfen beni bir çekin kenara. Kemerim takılı. Aracımda eksik yok. Fazlası var, eksiği yok. Memur bey lütfen ruhsata bakın. Lütfen Allah aşkına ruhsata bakın. Orada ruhsatta muayene var. Şeker kardeşim ben de diyorum ki ruhsata bakmasına gerek yok. Plakanın üstünde zaten hangi tarihe kadar olduğu basılı ya. Böyle turuncu böyle bir şeyler var. Hiç bakmadım ona ya. Eğer o basıldıysa muayene geçerli sayılmaz biliyorsun. Hayırlı uğurlu olsun öncelikle. Bu, teşekkür ediyorum. Hakkı kafasında bir soru işareti sen, yaratalım senin, da şey olsun. Senin niye geç kaldığını anlaşıldı. Biraz uzatarak geldin değil mi? Böyle polislerin olduğu yerden geldin. Evet. Döne döne. Acaba beni durdururlar mı? Bir şey yaparlar mı? Çünkü insan öyle bir durdurulmayı istiyor bu tip her şeyi tam olduğu zaman. Darısı tüm muayenesini yaptıramayanlara diyorum. Ben aslında... Şu anda ben yani dünya üstünde... Bütün görevlerimi tamamlamış bir insan gibi görüyorum kendimi. Vatandaşlık görevlerini vardı. Bak, oy vatandaşlık görevlerimi yaptım. Oy kullanma değil, yeni mahalleye taşındığımda muhtarla işimi hallettim. Çok güzel. Askerlik görevini ifa etti mi? Görevlerini yaptın mı? Bak, bütün görevlerini sayıyorum. Ailen ne kadar güzel. Ailene sahip çıkıyorsun. Oradan da bir sana artı puan. Bu ekstra bir güzel, özel bir taraf. Yani şöyle düşün. Ailen sinemaya giderken sen evde uyuyorsun. Bu kadar güzel bir şey olur mu? Ne kadar güzel sahip artı, çıkıyorsun. Arabanın... Onlar da sana sahip çıkıyor. Kıyamıyorlar uyandırmaya. Öyle düşün. Oktay tam şu parmağı sayarken sayamadım. Son söyleyeceğim şey. Aracının muayenesiyle tam adeta tam teşekküllü bir şeysin. Bir vatandaşsın. Gerçekten dünya üzerinde senin gibi çok az sayıda adam var. Çok az. Çok çok az. Zaten Hugo Chavez'in açıklaması da keşke halkımın böyle %10-15'i Ege gibi olabilseydi diye. Çünkü... aslında söylemek istediğim bir sürü açıklaması vardı Hugo Chavez'in burada su kullanımı ile ilgili konu nereden nerelere geldi. Hugo Chavez demiş ki bazı insanlar duşta şarkı söylüyor. Yarım saatlerini duşta geçiriyorlar. Ya 3 dakikada yeter de artar bir de demiş. Ben saydım demiş 3 dakika yetiyor ben kokmuyorum diye sözlerine de şöyle devam etmiş. Eğer banyoda köpükler arasında yatacaksanız ya da jacuzzinizi çalıştıracaksanız şunu düşünün demiş. Bu nasıl komünizm demiş. Böyle bir şey olur mu demiş. Jacuzzi ile komünizm olur mu demiş. Kapatın demiş derhal diye. Televizyonları da kapat. Herkes gitsin bu akşam yatsın bir güzel düşünsün. Yarın herkese pırıl pırıl istiyorum diye açıklaması var Hugo Chavez'in. Çok güzel gerçekten de değişik. Değişik yaklaşımlar. Siyasete değişik yaklaşım. Duş üstünden yaklaşım. Ben şeyi fark ettim yani az önce insan... Yıkarken su harcıyor hani normalde elle yıkadığımızda bulaşık makinesinden çok daha fazla su harcadığımızı falan söyledik. Herkes de bunu söylüyor. Evet. Yani bizim kendi ölçülerimizle vardığımız bir sonuç değil. Neden insanoğlu her şeyi yaptı da Ay'a bile gitti ki inanmayanlar da var. Var. Ay'a gidildiğine. Gidenler ama... kadar gitmediğine inananlar da var. Gidilmediğine. Gene de işte sonuçta hani bunlar konuşuldu bir şekilde. Ay'a gidiyoruz. Efendim Mars'ın yüzeyine araçlar gönderiyoruz falan. Peki insanoğlu o masajlı duş başlıklarını falan da yaptılar. Neden şöyle bir içine girip de banyo işini hallettiren bir makine yapmadılar? Bulaşık makinesi gibi. Bulaşık makinesi gibi. Tabii ki daha hassas. Çünkü ama sonuçta işte, insan bedeniyle yani sen işte, bir porselen tabak değilsin. Belki porselen tabaktan daha hassasım. Belki de. Belki de değil mi? En ufacık çünkü porselen tabak çizik kabul eder ama sen üstündeki en ufak bir çizik seni adeta i̇nsan, defolu hale getirir. İnsan öyle bir varlık ki Fahir. Kim zaman hayatı karşısında bir porselen tabak gibi nadide bir parçayız. Kim zaman da boş bir yoğurt kasesiyiz. Böyleyiz, plastik yoğurt peynir kasesiyiz. Peynir tenekesinden sonra yoğurt kasesi lafı da geçti yayınımızda. Hayırlı uğurlu olsun. Kaçlık hocam? Kaçlık işte. Yani yarım kiloluk yoğurtlarla yoksa tava yoğurdu şeklinde yoğurt kapları. Şimdi bir alet düşünün. Ya evet. Banyoda küvet kadar yer kaplıyor. Bir kere perdesi ıslandı. Evet. Çıktın su damladı falan filan derdi yok. Ama canım bulaşık makinesinde de var. Şey oluyor tamamen de kurutmuyor. Tamamen kurutmasın canım. Sen gene havlunu kullan. Veya onun için ayrı bir kurutma şey olur. Tamam yani. Girdin kapısını açtın. Ben şimdi en başta şey düşünüyorum. Garip oluyor. Kafan dışında kalıyor. Vücudunu yıkıyor falan diye. Kafayı yıkamayı işte o zaman çok makul gösterecekti bir olay. Eski gene... Niye kafanın dışında kalıyor anlamadım ben. Ne bileyim öyle suyun içinde kafamın içinde olması beni bir rahatsız etti de ondan. Zaten tamamen suyun içinde olmaz ki vücudunda. Benim aklımda şöyle bir şey var. Sistemi tam kuramadım ama gözümün önüne şöyle bir şey canlanıyor. Bu arabaları yıkarken kullanılan şey var ya işte havayla karıştırılmış su. Ağırlıklı olarak hava oluyor da tazyikli su. O tip bir şey. Bulaşık makinesinin sistemi de öyle değil mi? Onu Rambo'yu öyle yıkadılar birinci filminde. İşkence sonra sinire kesti. Evet. Sinirlendiriyor mu insanı? Hakikaten çıktı. Aslında öyle... film birincide bitecekti ama sırf o sinir yüzünden 3 tane Rambo çekildi. O sinir yıllardır devam ediyor. Dördüncüsü dördüncüsü çekildi mi? Çekildi. Çekildi. Beşincisini çekecek. Yolda. Beşincisi yolda. Belki işte o yüzden yoktur insanı otomatik yıkama şeyi. Sistemi. Ya böyle bir şey, kolay bir buharlı şey sıcak suyla ilk önce böyle ha, bir... Derecesini, ya belli derecenin üstüne çıkmayacak. Hani bazısı ben sıcak seviyorum falan diyor ya duşta. Hı-hı. Tamam duşta onu kullanabilirsin. Bazısı bir çıkıyor banyodan kıpkırmızı kıpkırmızı şey, pancar gibi çıkıyor böyle. Oo çok iyi geldi diye bir üşütmemi aldı diye. Şimdi o tabii tehlikeli olabilir. O makinenin otomatik özelliği bir anda bozulabilir. Belli dereceye kadar olacak. Şeyden daha tehlikeli değildir. Yani hassas ayarlarını yitirmiş bir kombi veya o değil hani ama. Böyle açıyorsun ama çok güzel ayarladım diyorsun. Tam böyle tepeye takıyorsun. Altına girdiğinde birden bir sıcak bastırıyor. Evet. Bir ama neden bastırıyor. Aşağıda biri cambaz gibi yerler kayıyor zaten küvetin içinde. Orada onun riskinden çok daha azdır makinenin riski. O yüzden riski. Evde kimse yokken duş alacaksın. Bak o da bir risk aslında. Evde yalnızken duş almak da bir risk. Evde birileri varken duş almak ayrı bir risk. İkisinin ayrı riskleri var. Yani en iyisi yıkanmasın mı kimse diyorsun. Valla yani silinme teknolojisine yönelik bir şey daha mantıklı. Kuru temizleme çıktı ya arabalarda fıs fısla. Böyle fıs fıs yapıyorlar. Siliyorlar ya bezle. Belki öylesi daha mantıklı. Çünkü tam duşa giriyorsun. Evde birileri varsa illaki yani kimsenin işi yokken herkes bir lavaboda bir işi oluyor. Orada tam sen kıvamlı ayarlamışsın. Bir de çünkü bazısı ayar tutturmak çok zor. Gerçekten çok doğru. Zor. Oradan birisi abanıyor soğuk suya. Orada bir cayır cayır yanıyorsun. Tam ben o iyi bir şey bir de. Bazen bir de sıcak su tarafını açıyorlar. Donuyorsun. Donuyorsun. Bütün psikolojin alt üst oluyor. O duş almak adeta bir eziyet haline dönebiliyor. Evde kimse yokken de hani başınıza bir iş gelirse şey olsun en azından birileri gürültüye... koşsun baksın ne oldu ne bitti diye tek başına almanın hani sıkıntısı belki de bu yönde olabilir. İşte bu şeyle beraber makineyle beraber baş yıkama teknolojisi tekrar hayatımızda bir geleneksel olarak ben devam eder. İnsan yıkama makinesi olsa evlerde olabilir ve çok hijyenik olursa çok da pratik olursa aslında şehrin ortasında da olabilir. Yani gün içinde gidersin kıyafetlerini katlarsın. Roma hamamı mı diyorsun? Hamam diye bir ama şey varsa. Roma hamamını da düşün işte ne kadar büyük bir tesisten bahsediyoruz. Bu benim bahsettiğim işte süpermarketlerin çamaşır yıkama yeri oluyor ya. Gideceksin bir kabine kıyafetlerini çıkarıyorsun hemen kabinin ötesinde şey var makine var. Giriyorsun gün ortasında tabii orada bir dinlenme salonu da olması lazım. Her ne kadar böyle hızlı ve pratik bir yıkanma olsa da ıslak saçla sokağa çıkmanı çıkamaz. Engelleyecek. Orada kurutacaksın. Gazeteni dergini okuyacaksın. Son programın son kısmında kurutma şeyi de vardır. Opsiyonu makinenin öyle tabii bir şey kurutsun, varsa da doğru. Yani teknik olarak şey bunun olmaması şu yüzden çok mümkün gibi görünüyor bana bir kişi daha lazım yani öyle sırf makinayla bir adam yıkanamayabilir Ya böyle zaten bunun yapılmışı var. Yani. Ayarlayan, bir şey yapan. Yıllardır zaten yapılmış. Yıllardır dediğim, affedersiniz, temiz 3-5 bin yıldır bu hadise uygulanıyor. Tellak mı? İşte hamam, o da bir yıkama makinesidir. Sonuçta birileri sizi yıkar. O yıkanma yeri. Hatta hayır, öyle bir şey yok. Hayır, yıkanma yeri. İster kendin yıkan, ister orada tellak seni yıkasın. Yani benim söylediğim şey zaten, ben şöyle düşündüm. Robot tellak. Robot ellak gibi. Ha. Ya da robot tellak gibi. Böyle robot tellak. Geliyor. Gibi. Ha. Ondan sonra onun üstünde ayarları var. Ondan sonra seni gördüğü zaman diye şey, nerede ne kadar kir var, ensede birikmiş bir şey yapmış, kulak arkası ne durumda. Şey, bu adamın sinirler seni gerildi mi, ovayım mı? Seni mağdur da etmiyor. Oo, bu ne abi, oklava gibi falan da bir şey gibi laflar da demiyor. Öyle, evet. Yani o seni en kıvamlı şekilde temizleyip bittikten ondan sonra plastik hamam tasıyla kafana vurmak suretiyle bitti demek. Çünkü o da zaten geleneksel, biliyorsun. Yıkanmanı bitirdikten sonra adam kafana tak diye vurur. O bitti. Sıradaki der. Hakikaten sıradaki diyor. Bir gönderiyor seni. Bir de güzel havluları sarıp böyle paket halinde bekliyorsun dinlenme odasında. O ayrı bir güzel bir kültür. Gerçi mesela Venezuela'da böyle bir kültürün olmaması, Hugo Chavez'i böyle bir açıklama yapmaya yöneltmiş. Orada yani bir şimdi hamam kültürü yok. Adam diyor ki 3 dakikada yıkanın çıkın diyor. 3 dakikada olur mu? Uzun oradaki kalmayın mı diyor Hugo Chavez, yoksa şey mi diyor? Banyoda şarkı söylemeyin mi diyor? Ya banyoda iki şarkı şey söylemiş. Ben anlamadım çünkü yani. Açıkçası. Kısa şarkılar söylerseniz mesela, şimdi de atıyorum mesela bir Zeki Müren şarkısı. Ya da şuradan önümden örnek vereyim. Tabii önümde öki örneklerde çok fazla yok ama bir Zeki Müren şarkısı diyelim, bir 6,5 dakika. Veya onun yanında Neşet Ertaş mesela falan. Neşet Ertaş'ın hangi Zahide şarkı? Zahide mesela kaç dakikadır? 6 dakika. 7 dakika. 7 dakikayı bulur. Zahide örneğini verdi Oktay Demirci. Bu mesela hamam kültürüne bir örnek. Veya mesela 2-2,5 dakikalık bir şarkı örneği verirseniz bana Oktay Bey. 2-3 dakika. 2-3 dakikalık hemen yine aynı. Zuhal Olcay yine aşk var mesela. Ya o 3,5 dakika. O tam duş gibi. Hepsi. Onu alma beni al. Hepsi onu alma beni al. Mesela en güzel örneklerden biri. Barış Manço hava ayaz mı? Ayaz. Ayaz. 2.30. İçeriden. 2.30. Bunun süresi belli. Herkes gerçekten bravo. Tebrik ediyorum. Mesela daha kısa bir yıkanacaksın. Ercan Saatçi sayenizde. Gir. 1.27. 1.20. 1.30. Hemen gir çık. Rekora doğru koşuyoruz şu anda. En son 1.27 geldi. Daha da düşük şeyler be. 1.27 de diş fırçalanmaz ya. Yani Hugo Chavez şöyle bir silinip çıkayım desen olmaz ya. Vücudumun tamamını ıslayamam, çok affedersiniz. Böyle bir şey olabilir mi? Saat 1.5 dakikalık şarkı yaptım diye çıkılır mı? Çok özür dilerim Ercan Saatçi de. Demet Akalın iki kelime 1.24. Şu anda Anıl'dan içeriden aldığımız rekor geldi. Demet Akalın da çok güzel şarkılar da yapan bir hanımefendi ama niye 1.24'lük şarkı mı yapılır? İşte banyo süresi ayarlansın diye. Abi, evet. Tabii, ha, tamam. Bu banyo çeşit çeşit alakalı. Demet Akalın'ın uzun şarkısı da var mesela. Çok bir soğuk o zaman onu söyle. Zuhal Olçay, ben o şarkıyı henüz yazmadım. 1.16 yazmamış zaten. Yarıda bırakmış. 1.16'da bitmiş ben o şarkıyı. İşte henüz o yazmadım. Yani şey gibi düşün. Aa, ben de üstüme köpüklerle çıktım. Ne oldu ayol? Noktasında dinleyebileceğin şarkı o yani. Hugo Chavez de bunu diyor. Bak diyor. Koy diyor Zuhal Olçay'ını. Ben o şarkıyı henüz yazmadım. 1.16. Koy üstüne Demet Akalın. 1.04 geliyor Kayahan. 1.04 Kayahan. Büyük Usta Kayahan. Bugün aslında bayram. Ama kısa bir bayram. Bugün aslında bayram anonsu olmasın. Yok canım, hayır. Ya yok canım, bayram anonsu değildir. Şarkı bugün mı aslında bayram? Bir dinleyelim. Bayram. Bir dinleyelim mi? Bir dinleyelim sevgili. Ama böyle alttan yavaş yavaş, ama biz de duyalım. Bizim de sesimiz duyulsun. Dur bakayım. Değerli dinleyicilerimiz. Ege dur, karışıyor. Sızma var çocuklar. Masaya sızmışlar. Büyük Usta yalandan. Dur bakalım. Bugün günlerden bayram, yanında olamadım. Canım, dur. Bu şey ya, not bırakmış yine, eşine. Ya yani normalde tabii, şimdi sen yazarken bir not yazarsın. Bugün aslında bayram, ben dışarı çıkıyorum. Birazdan yanında olacaktım. Çalışıyorum canım hepimiz için. Zaten yarısı gitti, bitti şarkının. Parça bitti. İşte diyor ya, çalışıyorum hayatım, çalışacağım. Akşam yemeği bekleme diyor. Şimdi ben bunu kağıda bugün yazarım. Not günlerden bayram. Barışım canla gitti. Şimdi işler daha zor. Çalışıyorum. Adamın demek ki canına tak etmiş. Doğru söylüyor. Hakikaten bayram seyran dinlemeden çalışıyorsun. Büyük usta kolay olunmuyor. Tabii bayram seyran değil. Biz normal yasak not yazarız. Hayatım, ben akşam bekleme yemeğe geç kalacağım. Bitti. Hop gönder. Ama büyük usta Kayahan olduğun zaman böyle olsa, yani Kayahan ne kadar duygusuzsun der eşi. Ki o da bir sanatçı, bir insan sonuçta. Şu kadarcık not mu yazdın? Bu mudur yani? Senin sanatçı bu duygu anlayışın bu mu dedin? Orada büyük usta Kayahan devreye gel. bugün çalışıyorum diye ne kadar güzel. Ben ruhuma resmen işledi. Doğru. Ve i̇şte her evde de bundan da bir işte, tane... Fahir'in ruhuna işledi. Di. Di. Di. Saat 19. Ya işte budur ya. Budur işte. Yani Fahir, Büyük Usta Kayahan beni gerçekten titretti. Şu anda elim ayağım zangır zangır titriyor. Ben... Şurada Hugo Chavez'le yani yalnız, daha önce Bush'la biliyorsun polemiğe girdiler. Bush sonra Amerika bir şey söyleyeceğim. Çok kadar... sevgili Selim geldi şu anda. Selim'e baktığınız zaman bu adam şu sakalları kestiği zaman Hugo Chavez'e çok benzemiyor mu? Hugo Chavez'in 20 yıl önceki hali, genç hali. Genç yani Hugo Chavez. Tek bir eksiği var yalnız. Baklava dilimli kazak. Bir kazak alacağız o öyle zaman. Öyle bir kazak artık, alacağız. Şurada. O bizim sakın alma. Selim sen almıyorsun. Biz alıyoruz o kazağı. Biz alıyoruz. Lütfen. Evet. Hemen Selim'i gerçekten bugün 20 ile 22 saatleri arasında bu arkadaşının da bir hanımefendi var. Haza Hanif, hanımefendi Banu Tarancı ve Selim Karakaya haftaya Paydos'ta sizlerle beraber olacak. Ama görüyorsunuz bir saat öncesinden adam yayına hazır. Bir şey söyleyeyim mi? Bir şey söyleyeceğim. Selim'e kaza zaten Banu dikiyormuş. Yani Selim'ciğim hiç merak etme, senin yolun çok acık. Yarın öbür gün devlet başkanı olduğunda kazağını ben örmüş olacağım demiş. Yani örgü kazak mı giyiyorsun seni? Ben anlamadım. Örgü yani kazak. Sevgili Selim, bugüne 35... kadar biz birbirimize ne yaptık yani? Fahir sen bana... Hani ben, benim patik şeyim var, daha patiğe başlayacağım. Bir resim yap, buzdolabına asayım yani. Onu istiyorum ya, çok bir şey değil. Ege'ciğim senin için bir ev ve bahçe resmi yaptım de. Oktay senin için sevdiğim bir araba resmi yaptım desin. Yok. Çok özür dilerim. Ben şu anda bir dünya rekoru görüyorum şu anda. Bu bir... Evet ya, biz bir şarkı çalacağız ya gerçekten. Bir... sevgili Alpay hayranları bunu çok Oktay sen. Ben gerçekten inanamıyorum şu anda. Sevgili Alpay'dan Güven Parkı adlı şarkının süresini bilen bana var mı? Bana tahminleri alabilir miyim? Güven Parkı oradan bakıp. Evet, bir şey tahmin ediyorum. Yok Güven artık. Parkı. Kurtuluştan 30 dakika diye bir tahmin geldi. Güven Parkı dediğimiz bu Ankara Güven Park'ta değnekçilik yapan bir adamın gün içinde yaşadıklarını anlatan bir şarkı mı? Evet. Ottu dolmuşları boş kalkıyor yeriniz. Şikayetçi oluyorlar falan gibi bir şey mi? Yalnız şeyden Hoşdere'den sonra devam edecekler. Lütfen diğer dolmuşa bitsin. Çünkü aynı yerden geçmesine rağmen. Diğer, sadece Atakule'de inecekseniz yarı fiyat veriyorsunuz. Bayağı bir, o yüzden bayağı uzun. 10 dakika 36 ama. Saniye bu bir dünya rekoru. Meatloaf bile bunu kıramamıştı zamanında. Yurt dışından çok değerli bir üstad. Sevgili Meatloaf. Ona da sevgilerimizi sunuyoruz. Ben burada Hugo Chavez'e yani Hugo Chavez'le polemiğe girmek istemiyorum. Bir şey söyleyeyim. Bush da daha önce girdiler. Evet. Adam Amerikan başkanı. Şimdi çiftlikte yaşamaya başladı. O yüzden biraz temkinliyim ama yani banyo dediğimiz şeyin hijyen için, sağlık için gerekli olduğunu biliyoruz. İşin güzel tarafı 40 yılda bir sağlık için bir şey yaparken keyif de alma şansımız var. Yoksa sağlık için işte neler neler yapıyoruz, ne bileyim spor yap diyorlar. Keyif almak mümkün mü? İmkanı yok. İmkanı yok. Sağlık mümkün için. Değil. Sağlıklı şeyler yiyin diyorlar. Keyif almak mümkün mü? İmkanı mümkün yok. Değil. Mümkün değil. Ama geçeyim. Yani sağlığınız için düzenli temizliğinize dikkat edin diyorlar. Mümkün değil. Bir, o mümkün işte. Ha, o mümkün evet. 5 dakika, 6 dakika, 10 dakika duş yaparsan mümkün de 3 dakikaya, onu da 3 dakikaya indirsek üç dakika ne çok yapacağız az. Yani? 3 dakika çok, çok az. Askerde bile 3 dakikadan fazla süremiz vardı bizim ki orada o kadar adam yani orada sürenin kısıtlı olmasının sebebi adam sayısının fazla olmasından hı-hı kaynaklı. O zaman bir müzik arası verelim. Bir saniye vereceğiz çoktan ama. Çoktan seçmeli soruyorum size. Bir saniye ben. Buyurun Fahri Bey. Son iki dakika içinde programımızda geçen isimleri söylüyorum. Demet Akalın, Alpay, Büyük Hugo Usta, Chavez. Hugo Chavez, Büyük Usta Barış Kayağan, Manço. Meatloaf, Barış Manço, Demet Akalın ve de en son Selim Karakaya ve Selim Karakaya ve Banu Tarancı geçti. Bu isimlerin ortak tarafı ne? Bunu tartışacağı benzeriz önümüzdeki günlerde. Ben bir rekor kıralım derim. Alpay'dan Güven Parkı'nı dinleyelim hep beraber. Yani neden olmasın hazır böyle bir şarkı varken hep beraber... Ve baktık olmuyor, bir noktada müdahale ederiz. Asfaltından girer güney rüzgarı. İnönü bulvarından geçip Atatürk'e döner, Güven Parkı'nda soluklanır. Bu kente Konya asfaltından girer ilk bahar. Çiftlikten başlayıp bahçeliğe uğrar, Güven Parkı'nda tomurcuklanır. Bu kente Konya asfaltından gelir işçi kızları. Balgat'tan çıkıp dolmuşa biner, Güven Parkı'nda toplanır. Açıksa kısmetleri, kimi çamaşıra, kimi temizliğe, bir büyük eve kapılanır her biri, gündelikçi diye. Parkı dinledik. Alpay'dan sevgili dinleyiciler 105.6 TRT Ankara Radyosu'nda beraber ve solo sohbetler devam ediyor. O kendi mikrofonuma oturdum ya. Kendi tabii size bu mikrofon dedelerinizden miras kalmadı Ege Bey. Benden ödünç aldınız o mikrofonu. Parası neyse verelim Fahir Bey yani. O kadar yani üstündeki sünger bir tek sarı olduğu için mi böyle bir coşku yaşıyorsunuz? Aa doğru bak. Evet o gerek sarı sünger mor düğme. Bence keşke Alpay'dan Güven Parkı dinlemeye devam etmiş olsaydık. Ben rica edeceğim buradaki değerli arkadaşlarımızdan ilerleyen zamanlarda şu siyah mikrofon süngerlerini de rengarenk yapalım. Herkesin sevdiği renge göre. Ya da herkes gitsin kendine bir mikrofon süngeri alsın. Aslında şimdi domuz gribi gündemdeyken henüz radyoda öyle bir vakaya rastlamadık ama. En son kurtuluş herkes... bir şey uzak durdu. Bir mesafeli durdu. Ben de kişisel bir şey olarak algıladım önce. Ve sarıldım. Ve sarıldım. Bu tavrından sonra ben dışarıda gördüm. Çok öpüşmüyorum falan dedikten sonra sen bir sarıldın kurtuluşa ve havaya kaldırdın. Böyle yani... kucakladın. Çünkü bir şey oldu zannettim. Hani aramızda bir dargınlık kırgınlık olsun hiç istemem. Dargınlık, kırgınlık domuz gribi de olsa gribi olmayı yeğlerim diyorsun. Vücudum kırılsın ama aramızda kırgınlık olmasın. O mesafe benim gönlümü kırar. Gönlüm kırılacağına vücudum kırılsın daha iyi. Yani eklem yerlerim falan böyle tatlı bir sızıntıyla birkaç gün yatarım. Belki 2-3 gün iş gücü kaybı ama önemli olan dostlukların daimi olarak devam etmesi diye düşünüyorum. Bilmiyorum yanlış mı düşünüyorum? Siz çok ne diyorsunuz doğru. Arkadaşlarım? Evet. Yani biz dün yaşadık. Prodüktörümüz çocuklar artık öpüşmeyi kaldırıyorum dedi. Hakaret gibi geldi bana. Ben ne hata yaptım yani? Yani evet bir ne suçumuz mu? Bir kabahat mı yaptım? Terbiyesizlik mi yaptım? Niye öpülmeyi şey yapıyorum? Öpülmeme engel koyuldu. Benim suçum ne yani? Bir dünyada bir saldırı varsa. Ket vuruldu bu bize. Ben mi saldım yani domuz gribinin i̇şte piyasaya? İşte bu tip şeyler böyle yetkili ağızlardan yapılınca insan bir kabulleniyor. Mesela gelecek sıhhi teşhisatçı tipi bir şey bana. Ayağınızı lütfen orada yıkamayın. Ayağınızı oraya bundan sonra öpüşmüyorsunuz. Birbirinizle öpüşmüyorsunuz. Dedikten sonra herkes daha rahat kabul ediyor. Ama insanlar bunu birbirine söyleyince ben öpmüyorum çünkü domuz gibi bir şey var, tehlikesi var. Deyince karşıdaki insan gerçekten ondan mı acaba yoksa bir şeyden mi diye yani çok inandırıcı olmuyor ve bu tip şeyler, düşünceler geliyor. Sanki seni duyarsız yerine koyuyor. Hani ben yani, bu konulara çok hassas ve duyarlıyım ama siz galiba o duyarlılığı ve hassasiyeti göstermiyorsunuz gibi. Adeta seni bir ikinci sınıf hatta üçüncü sınıf şey görüyor. Hatta zaman zaman dördüncü sınıf bile oluyor. 4-5 hatta yani. Mini mini birinci sınıflar çalışkandır ikinci sınıflar. Yeni bir oyuna başlamıştık onu yapmadınız değil mi? Hiç yapmadık. Hemen onu yapalım gerçekten çok eğlenceli. Ben yolda da onu düşünüyordum. Dün Twitter'ı kullanan dinleyicilerimizle oynamaya başladığımız bir oyun var. Hatta ben eve dönerken şeyi düşündüm. Biraz ısınalım bu oyunu, biraz oturtalım. Ondan sonra bir öyküye bile başlayabiliriz. Her gün yeni bir cümle dinleyicilerimizden seçeriz. Ertesi gün kaldığı yerden yine Twitter'dan devam eder. Ve birkaç ay içerisinde bir eser ortaya çıkar. Eser ortaya çıkar. Tam bir kolektif çalışma olur. Twitter'da bizi beraber ve solo ismiyle bulabiliyorsunuz sevgili dinleyiciler. Orada bir yarım cümlemiz var. Onu siz tamamlıyorsunuz. Dünkü cümlemiz şu postmodernizm olmayaydı diye başlıyordu. Yayınımızdan sonra gelen cevaplar da var. Şöyle diyor bir dinleyicimiz Umut Hüseyinoğlu. Şu postmodernizm de olmayaydı, sararıp solmayaydı. Bir ayrılık, bir ölüm, hiçbiri olmadı. İnanılmazmış. Bence tebrik ediyorum dinleyicimizi. Şimdi yeni bir cümle. Ben şöyle bir cümleye başlayalım diyorum. Acaba böyle bizden bağımsız bir, böyle bir gazeteden bir hikaye mi bulsak? Yani... Öyle de olabilir. Varsa tabii senin aklında ne var? Perde asma konusundaki doğal yeteneği. Perde asma konusundaki doğal yeteneği öylesine. Nokta. Ha. Artık öylesine dinleyicilerimiz şey yapacaklar. Perde asma konusundaki doğal yeteneği. Bırakacağız. Tamam bence olur. Ve bırakalım orada kalsın. Yani perde asma konusu benim hassas olduğum yani duygusal anlamda beni etkileyen şeylerden bir tanesidir. o konuya girmek dahi istemiyorum. Açık yürek. Sevgili dinleyiciler, Twitter'da bizi Beraber ve Solo ismiyle bulabilirsiniz. Perde asma konusundaki doğal yeteneği diye bir cümleye başladık. Devamını siz getirin bu saat içinde. Bu cümle nasıl tamamlanmış onları görmeye başlarız. Elektronik posta adresimizi hatırlatalım. berabervesolosohbetler@gmail.com ve bunun yanında telefonumuzu da bir kez daha yineleyelim. 444-24-06. Buyurun efendim, neler oluyor dünyada, neler oluyor bize, zihnimizde, şehrimizde. Küresel Kalkınma Merkezi diye bir yer var biliyorsunuz Washington'da. Tabii canım, tam merkez. Washington merkezde. Şeyin yanında hemen. Beyaz Saray'dan, Beyaz Saray'ı sırtına ver. Evet. O hani şey var ya, hep çekilen röportajda muhabirler. Giremeyen demeyeyim de böyle bir şey örgü, tel örgü de değil o. İşte demirleri var Beyaz Saray. Beyaz arkadan, Saray bahçesi var. İşte arkada bahçe gözüküyor ya şey. Oval ofisin balkonuna bakan yer. Tamam. Böyle tam kafanızda canlansın. O onun önünde, orayı sırtını döndüğün zaman 100 metre ileriden sola sapıyorsun. İlk Avenue'dan. Avenue dediğimizde biliyorsunuz şey, bulvar tipi bir şey. Yani Washington'da kime sorsanız bilirler. Tamam, evet. Allah Allah. Giden var, gitmeyen var canım. Gidebilenler için biz şimdi böyle bir imkan sunuyoruz. Küresel Kalkınma Merkezi'nin yerini herkes çok net anladığına göre devam edebiliriz. Şimdi Küresel Kalkınma Merkezi bir şey hazırlamış. Ne bu? Rapor mu? Hazırlamış, evet. 22 zengin ülkenin küresel kalkınmaya nasıl katkıda bulunduğunu değerlendiren bir rapor bu. Bu şey yani. Az veren candan, çok veren maldan. Hangi ülke daha çok fakir ülkelere yardım etmiş ve hangi ülke daha iyiliksever? Çok özür dilerim ama yani insan bazında ayıp olan bir şeyi ülke bazında yapmak da ayıptır gibi geliyor. Kim daha çok fakirlere yardım ediyor? Bunlar gizli kalması gereken şeyler değilidir. Yani bizim bize bunu hava atmasınlar mı? Ahlak bu değil midir yani? Evet. Yani yardım yap, gizli kalsındır. Ülkeler arasında demek ki böyle bir şey yok. Şey demişler ya, iyilik yap, denize at. Denize at. Yani böyle yaptığın yardımla hava atmak falan olacak şey. Ben fakiri doyurdum diye. Fakir babasıyım ben. Çekersin bir kenara, ihtiyacı olanı ihtiyacını verirsin. Hatta teşekkür bile beklemeden bunu yapman gerekirken bunu böyle listelerde yapmak ayıp yani. Ben gidip bu merkezde konuşmak istiyorum. Canım, ayıptır ya. Diye. Canım zaten bak, Washington'da bu merkez, kalkınma merkezi, küresel kalkınma merkezi. İşte en çok yardım eden ülkeler İsveç ve Danimarka. Fakir babası İsveç mi diyorsun? Fakir babası İsveç ve Amerika'nın şeyi okunmuyor. Esamesi. Esamesi okunmuyor. Neyi okunmuyor olabilir, neyi okunmuyor. Yani o yüzden belki de öyle bir şey de var olabilir. Geçen yılın birincisi Hollanda mesela, Norveç ikincisi. Bunlar geriye düşmüşler biraz. Bu sene az. İlla para verecekler diye bir şey yok. Vermişler. Şey de yapıyor olabilirler. Okumasına yardım ediyor. Mesela derslerinde başı şey yapıyor. Yani yok, hayır. Yardımcı yani, oluyormuş. İhtiyacı olan ülkeleri biz de yapsak. Zamanındaki mesela ülkemizde gazetelerin verdiği o ansiklopedileri hep birazdan toplayıp bir yere göndersek, bir ülkeye ansiklopedi yardımı yapsak. Ben bir numaraya oturacağımızı düşünüyorum. Sadece ne derler ona, para yardımı değil. Bunun yanında giyecek olabilir, kitap olabilir. Ama temiz olması kaydıyla tabii ki. Onlara da yardımda da bulunabiliriz gibi geliyor. Ve İsveç değil, İsveç'i ben dünyanın pek çok ülkesi bir araya gelse, İsveç'i, Danimarka'sı, Hollanda'sı, ki Hollanda'ya Hollanda diyen çok enter insanlardan biriyimdir. Bir araya gelseler bizim yarımız olamazlar. Ben o konuda bizim son derece, bizim öyle bir şeyde sıralamada yerimiz var mı? Yani çok özür dilerim ama yani hakikaten itiraz edecek bir takım şeyler var burada. 22 zengin ülke incelenmiş zaten. Zengin ülke diyorsun ama nesiyle zengin? Yani cebindeki parasıyla mı zengin? Belki duygu dünyası, belki yardımseverlik konusunda senden benden çok daha zengin ülkeler var. Yani İsveç'i, Hollanda'sı, Danimarka'sı, tamam. Hem tenha ülkeler, hem paralar biraz, parası çok olan ülkeler ama olabilir. Ama orada da bankalardaki parası konuda şey değil ki, senin benim param dedim ya, senin benim İsveç'teki bankalarda ülkelerin hesabımız yok da. Ha, ülkelerin parası. Ha, kişisel hesapları tabii, yani. Tabii ülkelerin kasalarında. Her ülkenin bir kasası vardır. Vay, böyle büyük. Ve 2-3 kişi de olur. 2 bilemedin, 3 kişi de olur o kasanın anahtarı. Anahtarı doğru. Ülkenin kasası. O yüzden şöyle de başlık atılmış. 2009'un raporuna göre İsveçliler iyilik şampiyonu. Ne yapmışlar? Herkese birer İsveç çakısı, ihtiyacı olan ülkede. Bir de çok fonksiyonlu çakı olduğu için. İsviçre çakısı olmasın o? İsviçre çakısı ama onlar komşular ya. Oradan rahat, daha ucuza alıyorlarmış. Efendime söyleyeyim, onun dışında İsviçre'nin kol saati de İsviçre'nin değil mi? Evet. Yani herkese güzel birer saat yapmışlar. O belki de biraz etkili olmuştur. Sonuçta bu ömür boyu taşıyacağım bir şey. Ve, biz İsviçre'yiz ama demiş. Hep İsviçre şeylerini pakette topladık ve size veriyoruz demiş. İsviçre'nin hiçbir şeysi yok mu? Bir dakika. İsviçre mi? İsveç'iydik şampiyon. İsveç'in şeyi var canım, en meşhur Nobel'i var işte. İşte Nobel ödülü veriyorlar ya, ondan herhalde. İyilik yap, denize at. Dinamiti ve Nobel ödüllerini bulduk demişler. Ya onun dışında bir numarası yok, doğru. Doğru söylüyorsun. Bir yani dünya ünlü o vardır. Onun dışında ekonomisi tam hakim olduğumuz bir şey değil İsveç'e. Ekonomisi konusunda burada keşke böyle bir program yapsak. Efendim biz İsveç ekonomisini bir sene boyunca inceledik. Enine boyuna değerlendirmek istiyoruz. Bayağı iyi. Gidin İsveç'le değerlendirin diye cevabı aldırdık. Ya yok, benim söyleyeceğim bayağı iyiler. Bayağı paraları vardı. Ama bir taraftan da atıyorum Demokratik Kongo Cumhuriyeti. Belki dünyanın en fakir ülkelerinden bir tanesi. Ki öyle. Ki dünyanın en fakir ülkesi de, ben hani rencide olmasın diye, hani tek başına yalnız hissetmesin dedim. Bizi dinleyen Demokratik Kongolular rencide olmasın diye bir hassasiyet göstermiş. Alınmasınlar, dalınmasınlar, gücenmesinler. Demokratik Kongo Cumhuriyeti belki en fakir ama gönlü zengin adamların, hani imkanı olsa onlar bir sürü yardım ediyor. Mesela bir ev taşınacak oluyor. Hop Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden tak geri veriyorlar, bir yardımda bulunuyorlar. Yani o tip yardımlar. Ya şöyle bir şey var Fahir, çok doğru bir noktaya değindin aslında. Yani ev taşınacak oluyor. Mesela bütün Demokratik Kongo Bunlar kenetleniyor. Tabii. Ve hep birlikte taşıyor. Tek yürek. Yani bence iyilik bu işte. Yani. İyilik bu. Yani orada milliyete, hangi ülkenin vatandaşı olduğuna bakmaksızın gidiyorlar. Pasaporta bakmaksızın. Yardım ediyorlar. Evet. Ne kadar hoş, ne kadar güzel. Adeta bir imece. Zaten Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ni ayakta tutan şey imece diyorlar. Ekonomistler. Bir ekonomist konuğumuz var şu anda stüdyomuzda sevgili dinleyiciler. Demokratik Kongo Cumhuriyeti ekonomi uzmanı. Sayın Kompela. Merhaba. Ve kendisine teşekkür ediyoruz. Merhaba abicim. Hoş geldiniz. Bir iki şey söyler misiniz Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin ekonomisi konusunda? Yavaş yavaş olacak, her şey birden olacak diye bir şey yok. Arapacı gibi bir şey galiba Kompela. Abicim diye konuşması lazım bir kere Kompela'nın. O zaman madem abicim diye konuşmaya çok zaten bir adam abicim diye konuşursa ne kadar samimiyetini ben güvenirim bir kere. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin samimiyetine, insanlığına, ruhuna ben her zaman güvenirim tam. Benim bir en yakın arkadaşlarım zamanında Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden oldu. Üniversite hayatımda Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden bir tane arkadaşımız vardı. Sen bu yakın dönemde gitmeye falan mı düşünüyorsun Fahri Demokratik Kongo Cumhuriyeti? Niye bu kadar çok... Şimdi son 3 dakikadır Demokratik Kongo Cumhuriyeti'den yayınımızda canım, açıklanamayan bir başka şey daha beraberimiz olsun. Yani başka ülkeler de olabilirdi. Bugünün talihlisi Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve bizden nostaljik görünümlü bir radyo kazandı Demokratik Kongo Cumhuriyeti. Başbakanlık binasına mı şey yapıyor? Başbakanlık merkez binasına, çünkü iki bina var, bir de orada ek bina var. Amerika'da silahlı banka soygunu gerçekleştiren Gregory Smith. Gregory. İsmi biraz uydurma gibi geliyor ama yok, fotoğrafı falan var Gregory Smith. Vezleder'in kendisiyle yaptığı konuşma sonrasında gözyaşlarına boğularak eyleminden vazgeçti. Yani tam banka soyarken Vezleder ağlamaya başladı. Pişman mı olmuş? Ya soyma ya demiş. Niye soyuyorsun bankayı demiş. Bir de silah tuttun. Ya gözüme gelirse demiş. Niye soyuyorsun bankayı demiş. Param ne kadara ihtiyacın var demiş. Hepsini istiyorum. Ne biliyorsun ne kadar olduğunu? Ya ihtiyacını söyle, ona kadar ben gideyim müdürle konuşayım demiş. Niye bu soygunlarda bu netlikte konuşulmuyor? Evet, meblağ hiç konuşulmuyor. Ne kadar varsa o kadar. Yani ne kadar varsa diye bir şey, bunun bir götürüsü var. Senin neye ihtiyacın var? Hani bazen görüyoruz işte kredi kartı borcunu kapatmak için. Sen de ki oraya benim kredi kartı borcum şu kadar. O zaman cezayı şeyde müeyyidesinde de belli bir indirim alırsın. Çünkü adam ihtiyacı kadarını şey yapmış. Başka bir beklentisi yok. Ben işte ne koparabilirsen, tutturabildiğine, ticarette de bu böyledir, tutturabildiğine yaparsan olmaz. Bir süre sonra sistem patlak verir. Ama ihtiyacın kadar belli bir sistem içerisinde yaparsan herkes sana anlayış gösterir. Oturur, doğru. Sistemde birden zaten öyle yüklenecek diye bir şey yok. Onu işte zaman içerisinde oturtacaksınız. Bu arada Oktay'ın gözleri yaklaşık avucum içi kadar oldu. Ege'nin gözlerinde herhangi bir şey olmadığına göre ne yapıyorsunuz bilgisayarı göremediğiniz için? Araştırmalar yapıyoruz Fahir'cim, sen programa devam et. İyi tamam, hadi bakalım oradan. Yani şunu söyleyeyim ben, Vezleder'in karşısına geçmiş bu banka soyguncusu ve işte bir takım kötü, yani yayında söylenemeyecek bir takım kötü cümleler, işte paraları şu çantanın içine koy. Affedersin, lanlı lunlu konuşmuş. İşte efendim yok şu şeyi boşalt, kasayı boşalt ve bana ver, yok bilmem falan derken Vezleder de biraz duygusal. İletişim konusunda itkin biriymiş. Öyle deyince konuşmaya başlamış. Senin bu yaptığın yanlış. İşte bak sen bunu yapıyorsun ama şöyle şöyle sonuçları olabilir. Bir gün bundan döneceksin falan diye. Böyle konuşmaya başladıktan sonra birden Gregory Smith. Doğru aslında ya mı demiş. Doğru aslında diyerek pişman olup ağlamaya başlamış ve en sonunda sarılarak beraber çıkmışlar. Nereye doğru? Güneşe doğru koşmamışlar veznedarla herhalde. Bankadan yani. Beraber çıkmışlar, pişman olmuşlar ve... Gene bir balya alayım da demiş. Gide bir kafede oturalım da bir şeyler yersin. Banka soyduğuna pişman eden veznedarlar şu anda çok yakınız diye açıklaması var Gregory Smith. Peki bu cezalandırılmıyor mu? Cezalandırılır canım. Elinde silahla veznedar konuştu diye. Tabii canım olabilir. O ikisinin arasında bir şey. Yani bizim karışmamız çok uygun olmaz. Banka şey, biz de arasında değil. Aralarındaki sonuçta meseleyi silahla çözmüşler diye şey. Yani beyefendi, memur bey, siz karışmayın. Çünkü aralarındaki meseleyi silahla çözmüşler. Biz karışmayalım şey artık. Ama yani insanın en önemli silahı da dili. Burada veznedarın yaptığı hareket son derece belki kimilerine göre riskli ama dünyanın en etkin silahlarından birini kullanmış. Dilini kullanmış. Adam öyle, lisan öyle da biliyor vardır tabii ki. En güzel şey, en güzel yemek dil. Dil paça. En kötü yemek dil. Ha yok, en güzel yemek dil paça, en kötü yemek dil soyuş mu seçilmişti bir yerde? Öyle bir şeydi. Onu sormuşlar. Öyle bir şey. Birine sormuşlar, ben sıcak seviyorum, dil paça seviyorum diye böyle bir açıklaması vardı. Geçmiş günlerden birinde tarihi bir şahsiyetin yaptığı bir açıklamaydı bu. Ama çok tutmamıştı yani. Pek çok tarihi şahsiyetin bugün bile hala yeri geldikçe söylenen sözleri var. En güzel yemek bence dil paça diye o tarihi şahsiyet. Bugün adını bile hatırlamıyoruz. Sözünü de kullanmıyoruz. Yani hani böyle insan tarihe geçecekse güzel sözlerle geçsin. Akılda kalacak, yıllar sonra söylendiğinde etkisinden hiçbir şey yitirmeyecek sözlerle tarihe geçsin. En bir güzel de, yemek bence dil paça. Bence çünkü bunu bence diyen adam ertesi gün şey demiş. Mantıya bayılırım. En güzel yemek mantı. Bu kadar tutarsız olursa senin hangi sözünü pirinç levhaya yazacaklar duvara? Yani şöyle bir şey dediğini düşün. Bence en güzel yemek mantı. Her gün yesen bıkmam valla. Yazsan yazılmaz. Her gün nereye yazacağım? Vallahi veya her gün olsa yerim. Evet, yani. Bu kadar bunlar boş laflar olarak bir dosyanın içinde dursun lütfen. Kimse kullanmasın bunu. Sonra sen bu lafında tarihe geç. Tamam, belki önemli bir mevkiye gelmişsin. Belki mantı seviyorsun ama bunu da belli nok. Onu daha kalite söyleyeceksin. Keşke şu anda mesela şöyle söyleyeceksin. Keşke şu anda mantı olsaydı yeseydim. Şöyle bir buçuk özlü söze bak. Bir buçuk tabak mantı, bir buçuk porsiyon mantı olsun şu anda önümde. 10 milyon borcum olsun mesela. 10 milyon dediğim 10 lira. Ama şimdi o da karşılığını o ülkenin öyle para bir hafta kalmadı değil mi? Artık şu arabadan olsun, şu kadar borcum olsun. Yok bilmem ne. Araba deyince tabii ben yine nezihleştirmeye çalışıyorum yayında olduğumuz için. O lafı ben şöyle içini boşalttım ve gerçekten de insanlar kullanamaz oldular. Ne? Böyle hani mesela şehrin belli noktalarında şeyler vardır ya. Güzel arsalar vardır. Üstünde okul arsasıdır yazan. Okul arsası yazar, bilmem ne yazar, bilmem. Falanca belediyendir, okul arsasıdır. Şey. Lütfen şu arsa benim mi olsun, 10 bin lira borcum olsun falan gibi boş laflar. Ya olur mu 10 bin lira, o arsa trilyonluk falan diye diye bana bir şeyleri anlatmaya çalıştılar. Ve o sözün içini o kadar boşalttım ki artık kimse söyleyemiyor. Sana mı teşekkür borçluyuz? Gerçekten bir ara çok kullanılıyordu bu ya. Bir de o kadar kullanıldığı için de anlamsızlaşıyordu bilmiyorum da. İşte çok bazı şeyleri çok tükettiğin zaman o anlamsız hale geliyor. O konuda yapacak hiçbir şey yok. Acıdır. Belki bunu kabul etmekte zorlanırız ama yapacak bir şey yok. Onu mantı sözünü şey söyleseydi o tarihe geçerdi. Mesela bamya için öyle bir şey var. Bamya yemekler içinde kimya. Bunun da tarihe geçmesini şeydir yani. Zordur. Zor ama. Bu kadar söylenip hala. Sadece bu bizim programlarımızda söyleniyorsa bu laf tarihe geçmesi zordur. Ben oradan anlıyorum. Ya yemek de hakikaten ben şimdi düşünüyorum da bir devlet başkanı olup da hani böyle kalite bir şey devlet başkanı dediğin hani devlet başkanı olursun ülkenin tarihi kişilik tarihi ne kişilik olursak diye olalım yani. Yani bir şekilde tarihte ama hepimiz bir şekilde tarihte yer almıyor muyuz? Yok. Belki bizim adımız geçmiyor ama biz arka planda hani o dönemin insanları diye geçiyor belki. Hayır hayır ya yani bir televizyon programı olur ya işte ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz diyorlar ya. Mesela bir kişinin adı okunuyor. Sonra da ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz diyorlar. Ekip arkadaşlarına teşekkür dediğin hani orada isimsiz kahramanlar onlar falan diye geçer ya. Biz de aslında isimsiz kahramanlarız tarih şu andaki ya şeyde. İsimsiz olduğumuzda sana katılıyorum bir kahramanlığımız da yok. Yani aynı dönemde bir şekilde bulunmuş insanlar olarak. Ay canım sen de tesadüfen yani şimdi, mi bulunuyoruz mesela yani? Aya gidildiği zaman. Ne emeği mi var diyorsun? Ha ya yani aya gidildiği zaman dünyada olan insanların hepsi olaya dahil mi diyorsun? E tabii dahil. Biz onu kaçırdık. O aya nasıl tarihi gidildi? Şeyi kaçırdık. Bir şey soracağım. Aya nasıl gidildi? İtekaka gidildi. İtekaka. Hayır, bütün insanlık. Bütün insanlık. Bütün insanlığın vergileri bir şekilde ne yapıyor? Belli bir şey alıyor, bütçe alınıyor oradan. Doğru. Yani onlar bir şekilde etkisi var. Yani iyi kötü. Bir... Ay'a da ha diye gidilmiyor ya. Yani ha deyince olacak diye bir şey diyor. Onun planını, programını çok güzel, tarihini falan çok güzel ayarlamak lazım. Bu arada Eurovision adayımızı biliyoruz değil mi? O kesinleşmiş mi? Vallahi kesinleşmiş gibi yazıyor gazetelerde. Adayıdır. Aday dediğine, aday göre, olarak aday yani. Dediğine göre adaydır o. Adaylardan biri herhalde. Emre Aydın. Büyük ihtimalle evet. Emre Aydın. Ne diyeceksin Emre Aydın konusunda? Ben hani ben hiç erkek taraftarı değilim. İşin doğrusu. Yani güzel kızlarımızdan. Ama geçen sene o herkes güzel kız gönderdi. Bütün ülkeler. Evet tamam. Bizlere has güzellik. Hatta... Aradan yakışıklı adam sıyrıldı mı diyorsun sen? Herkes hayır. Kızları gönderdi. Adam gönderen ülke aradan sıyrıldı. Yo, birinci kim oldu? İşte o genç çocuk oldu ya. Norveçli genç çocuk Norveç'te oldu işte. O, evet doğru, Norveçli çocuk birinci oldu. Ben şeyde kaldım. O yüzden mi acaba biz de erkek gönderiyoruz bu yıl? Ya bu yılda ya bu biraz şey gibi. Öyle onu örnek alsaydık akordeon çalan birilerini gönderirdik. Yani ne çalıyordu o? Keman mı çalıyordu? O keman çalıyordu. Tamam yine akordeon çalan birilerini gönderirdik. Aynısı olmasın diye. Canım, yani. Emre Kınay da gitar çalıyor. Emre Kınay dedim de. Emre neydi? Emre Aydın. Emre Aydın. Emre Kınay da beni andı çünkü yayın öncesi konuştuk kendisiyle. Sevgili Emre'ye. O da hepinize çok çok selamları dinliyor, var. Onu keşke biliyoruz. Kızlardan biri gitseydi ya. Ne kim var gündemde? Mesela Atiye falan güzel. Ben şarkısını dinliyorum. Eğlenceli de kendisini bilmiyorum. Benim derdim yani müzikalite, her şey bir tarafa. Puanlama sırasında puan verildikçe puan verilen ülkenin ekibi görünüyor ya. Evet. Orada güzel kızlar görürsün. Çünkü o zaman insanlar kızları göreyim diye puan veriyorlar. Yani bu çok acıklı bir durum. Ya böyle ama dünyanın her yerinde. Ben şimdi Türkiye'ye 12 puan vereceğim. 12 puan alan ülke seviniyor ya böyle bayraklar sallanıyor yuhu falan diye. Orada sevinen kızlar mı görmek istersin? Adamlar bu kavga. İşte insanlar da şey diyor. Ya Türkiye'ye 12 abi vermeyelim orada adamlar. Yani tamam şarkı güzeldi. 8 falan verelim de biz 12 şu çirkin şarkıyı söyleyen güzel kızlara verelim. Zıplasınlar, eğlensinler falan diye veriyorlar. E tabi görsel olarak bu sonuçta bir de şov dünyası işi. Tamam yine böyle bir takım ulvi amaçları var. Böyle güzel bir paylaşım ortamı. Ama sonuçta da bir görsellik ön planda. Ona da kimse karşı gelemez. Herkes geçen sene biraz ona yüklendi. O yüzden böyle sıkıntı oldu zaten. Bir sürü güzel kız var. Hatta Fransa, bir de Fransa'yı biliyoruz ki Sarkozy döneminde uçuşa geçti diyorsun son dönemde. Patricia Kaas'ı gönderdi ki. Patricia Kaas da Eurovision'da herkes elini öpmek zorunda kaldı. Patricia Kaas bir 30 sene geç gitti Eurovision'a. Geç o. Patricia teyze, annem de kek koydu yanıma, ister misin? Ya bu şekerim var yiyemem demiş yarışmadan önce. Böyle yarışmaya Patrice Kaas gönderilir mi? Ama Patrice Kaas gerçekten... Patrice Kaas'ta şeker mi varmış bu arada? Ben ilk defa duyuyorum bunu. Yüksek öyle tansiyon de. Ve şeker var. Yarışmadan önce yiyemiyorum. Dokunuyor yavrum demiş. Çok yani. Geçmiş olsun diyelim ki o zaman kendisine. Adaylarımızdan bir tanesi canım Emre Aydın. Ayrıca Emre Aydın'ın daha önce MTV'de de bir ödülü evet, var işte değil mi? O ama MTV ödülü şeye göre verilmişti. Yani en çok en iyi çıkış yapan dediğim hani bu fanların yok hayır yani ödül olması o mecrada da kendini gösterdi, görünür oldu. Tamam Avrupa'da şimdi hani yakışıklı ben röportaj yani yaptım. Yakışıklı, evet. Hakikaten yakışıklı böyle etkileyici bir görüntüsü var. Benim derdim o zaman Emre Aydın'ın yanına şey koysunlar. Dansçı kızlar. O olur zaten canım. Olur değil mi? Tabii canım. Ama o çok Mor roman... ve Ötesi'nin yanında yoktu ama. Mor ve Ötesi 4 erkekti bak zaten. Bak şimdi şöyle bir şey var. Mor ve Ötesi 4 erkekti. Şarkı çok güzeldi. Ben Deli şarkısını çok beğendim. Hatta Mor ve Ötesi hayranları grubu çok eleştiriyorlardı. Mor ve Ötesi'nin böyle bir yarışmada ne işi var diye. Ben tam tersini savunuyorum. Mor ve Ötesi'ni ben o yarışmayla keşfettim. Aa çok güzelmiş. Ben bu grubun öbür şarkılarını da dinleyeyim dedim. O açıdan bence Eurovision çok doğru bir karardı. Türkiye'nin Mor ve Ötesi'ni yollaması da çok doğru karardı. Hakikaten orada kız olsun Eurovision'a ama. Eurovision'a katılmış en iyi şarkılar sıralamasına da girer bence Türkiye adına. Evet katılmış. Gerçekten de çok güzel şarkıydı. Ama hatamız neydi Mor ve Ötesi'nde? Neydi? Kız yoktu. Mor ve Ötesi 4 kişi. Evet. Ondan sonra ekip işte ne oluyor böyle tanıtım faaliyetleri, prodüktörler. Orada bizim işte Türkiye'nin grubu. Tamamen erkeklerden oluşan bir gruptu. Ama oraya kızla koysan puanlar şimdi... gidiyor orada. Ha biri adamları görüyor insanlar. Niye hiç puan vereyim diyor. Hiç görmedik zaten puanlama sırasında Mor ve Ötesi'ni. Athena'yı görmedik. Hiç görmedik tabii. Hiç görmedik. Yani... O güzel şarkı. Ama Athena'da niye öyle bir şey olmadı bak. Bir tane dansçı kız vardı. Bir tane dansçı kız. O da kurtarmıyor. Bak çok 4-5 lazım. Şimdi oraya da 2 kamyon adam sahneye çıkartamazsın. Şimdi 4 tane Mor ve Ötesi. Kamyon değil ya 2 araba. Binek araba. Yani... Az kalsın binek araba markası söylüyordum. Neyse kendimi tuttuğum için tebrik ediyorum. Bunu bir kez söylemiş oldum. Sorumlu yayıncılık anlayışı gereği. Dört kişi onlar. Evet. Dört de dansçı. Bunların şeysi falan bir sürü masraflı bir işti. Athena'da bu yaşanmadı. O da Athena'da 2-3 kişiydi zaten. Bir kişi otomatik var. Sanırım öyle. Kenan Doğulu o durumu fark etmişti. Kenan Doğulu gittiğinde çok güzel kızlar vardı. Dans ediyorlardı yanında. Yani bunu Emre Aydın ıskalamasın lütfen. Ne olursa olsun. Yani bu Eurovision artık şarkıdan çıktı. Güzel şarkılar gidiyor. O ayrı. Yani güzel şarkılar gittiğini nereden biliyoruz? Şarkıları sonra da dinlemeye devam ediyoruz. Aynı işte Hadise'nin şarkısında olduğu gibi. Bugün hala o şarkıyı duyduğunda insanlar bir yerlerinden eşlik ediyorlar. Çocuklar söylüyorlar o şarkıyı. Evet. Japonlar güzel. Söylüyorlar esas. Yani bir şarkı Japonya'da tutuyorsa zaten tutuyorsa, o şarkı alır başını yürür gider. Daha söyleyecek yani. Bir şey yok. Ama Eurovision görsel bir şey oldu. Orada bir dans lazım. Emre Aydın tam havalı, rakçı, makçı ama dans ister. Emre Aydın böyle, işte böyle, onun... Böyle hareketler ister. O çok yani. Romantik şeyler var. Bak Emre Aydın'ın külliyatı burada bir sürü şey var, eseri var arşivimizde aynı zamanda ama hep böyle onun sözleri vurucu. Son derece vurucu sözleri var. Gerçekten böyle dinlediğiniz vurucu zaman... Vurucu sözlerini kendine has telaffuzu ve söyleyişiyle de etki kazandırıyor Emre Aydın. Tabii. Yani ben şimdi tabii Emre Aydın taklidi yapmayayım. Daha bugün tazecikten bir sabahleyin yaptım. Günlük şarkı Emre Aydın taklidi kısmımı yaptım ama evet. Değişik bir söyleme şekli var. Sözlerin bir araya gelimin... Yani Serdar Ortaç için şu eleştiri yaparlar ya. Yani güzel şarkı yapıyor da bir anlamsız sözleri ayrı ayrı dinlediğin zaman bir anlamsız kalıyor, havada kalıyor derler. Serdar Ortaç için ben şu eleştiriyi yapabilirim. Aynı şarkının her sene sözleri değişiyor. Yani tam böyle dansöz var falan diye ezberliyorsun. Ondan sonra şarkı şeytan, değişmiş olarak. Şeytan oluyor. Şeytan. Bir bakıyorsun şeytan. Hatta şöyle ben dün şöyle bir yorum duydum. Serdar Ortaç şarkılarıyla ilgili. Kadın kim söylerse söylesin bir Serdar Ortaç şarkısını. Söylendiği an Serdar Ortaç şarkısı olduğu belli oluyor. Çünkü Serdar Ortaç söylüyor gibi dinleniyor. Ve en son bir şarkıcıdan işte yine sözünü bestesini yapmış şarkıyı yapmış Serdar Ortaç vermiş. Ondan dinledik. Gerçekten bu yorumu duyduktan sonra şöyle bir dinledim. Gözümü kapatıp bir hanımefendi söylüyor şarkıyı. Gözümde Serdar Ortaç canlanıyor. Aynı Serdar Ortaç gerçekten öyle. Yani nasıl bu etkisi bu da bir başarı. Bence başarı Serdar Ortaç'ın da gönderilmesi başarı. Lazım. Yani, o bütün aslında şeyi de yapabilir. Adeta bir plasebo etkisi yaratabilir Eurovision'da. Herkes bir anda bütün ülkeler bir araya gelip herkes Serdar Ortaç üstelik hakikaten tüm dünyaya şey ben şu netlikte söyleyeyim belki iddialı bir açıklama gelecek. Diğer ülkeleri puan mesela işte 12 puan Türkiye. Diğer ülkeler onlara puan şey yap. Bu butonlamayı dünyanın değişik dillerine. Turkey 12 points. And bu Fransızca galiba. İzleyicilerimizi yakalayamadık istediyorsun. Ya Serdar Ortaç, ben Serdar Ortaç'ın en sevdiğim tarafı bazı sanatçılar şey yapıyorlar ya, değişik arayışlar, değişik denemelere giriyor. Serdar Ortaç formül bence, belli hocam diyor. Evet formülü belli etmiş. Bundan da yüksünmüyor, gocunmuyor. Ben bir şarkı yapıyorum. Her yaza bir şarkım var. Evet tamam aynı şarkı. Sonuçta ben her sene başka bir adama dönüşmediğimden her sene başka bir müzik anlayışı, başka bir şarkı formatı bulamam. Ben buldum, bunu yapıyorum. Herkes de çok seviyor falan deyip de gidip bir şey yapmıyor ya. O çok hoşuma gidiyor. Artık bıktım abi bu lay lay şarkılardan. Gidip Hintli müzisyenlerle bir müzik yapacağım diye dolanan adamlar var. Ondan sonra dünyanın en güzel şarkılarını yapmış adam şey de geliyor. Niye beğenmediniz? Bir iki yere kaliteli müzik yapalım dedik. Onu da beğenmediniz deyip ondan sonra gene Cingo Cingo diye şarkı yapıyor. Yani Serdar Ortaç tarzında bir yavaş şarkı var. Bir de hızlı. Yani bir böyle hep beraber haydi dans edelim şarkısı var. Bir de ne var? Hep beraber oturalım. Eski aşklarımızı düşünerek üzülelim. Yaz yağmurundan bahsediyor. Evet. O tip. İki formülü var. Bu işin formülü belli yani. A tipi B tipi. A tipi B tipi derken? İşte biri hızlı biri fon gibi söylediniz hakikaten. A tipi fon, B tipi fon. Serdar Ortaç'ın bir hakkını, bir konuda daha hakkını verelim daha doğrusu. Eurovision'da başarı kazanmayan şarkıyı dilimize doladı. Hangisi? Şimdi sözlerini bilmediğimden gerçekten... Ha bir başka Eurovision'da başka birisinin şeyine söz yazdı. Ona bir namına gelirle anlama da yürek. Belki vardır ama nerede şimdi o yürek. Okumuşu tamam. kalkmış. Dur dur. Ege ne kadar kötü kulağın varmış. Dışarıda senin gibiler için özel idman yapıyorlar. Neydi, ona dur. Bu kafayı ya. Radyo programında 3 sunucu. Bir dakika, bir dakika, onu söyleyelim ya, bir saniye. O neydi Serdar Orta, bir saniye. Ama sen aşk olmasın. Yapma atma. Böyle olmazsın. Gerçek aşk demiş ki Gontar. Demiş ki benden uzak olsun. En güzel sen söyledin. En güzel sen söyledin. Sebebini ne ne ne ne ne ne ne. Aşk olsun. Sen bir sor. Az önce radyosunu açam. Doğru. Sor şarkıları. Sor. Onu Ömer abiden rica ederim. Bu kadar biz çirkin söylemişken bir gerçeğini. Ya bunu aslında böyle söylenmesi lazımdı diye biz iki örneklerle. Bu kötüsü iyi olan şekli birazdan radyolarınızda olacak. O bu arada Eurovision'da yarışan bir şarkı mıydı? İspanya'nın şarkısı. Öyle yani. Mi? Hı. Güzel şarkı. Ya işte güzel şarkının yetmediğini gösteriyor. Bak mesela biz o şarkıyı dinledik neşe içinde. Ama nasıl böyle sevdik? Alttan. Serdar Ortaç'ın klibinde güzel kızlar vardı, şarkıyla dans ediyorlardı. Onu yaparsa seviliyor maalesef. Böyle bir şeye geldi. Canım, ben bunu herkes genç kız oynatıyoruz. Savunmuyorum ama keşke böyle olmasa, bir takım takım elbiseli adamları da aynı zevkle seyretsek diyeceğim ama yok maalesef böyle. Ya o zaman gelecek hafta bir Serdar Ortaç'ı konuk edelim, kendinden dinleyelim. Sonra Emre Aydın'ı konuk edelim. Onu da kendinden dinleyelim. Evet. Çok iyi fikir Fahir ya. Bu gerçekten inanılmaz bir fikir. Yani kendinden dinlemek bayağı. Yayıncılık adına. Bir de kendinden dinleyelim. Serdar Ortaç, senin için, sevgili Serdar, senin için böyle böyle diyorlar. Ne diyorsun sorusunu. Şu sen korkaksın kısmını sesini yükselterek dinleyelim. Ondan sonra sohbetimize devam. Tamam. Bunu külahıma bir de günahıma geliyor şimdi en güzel kısım. Ondan sonra devam edeceğiz sohbetimize. Ama sen korkaksın, hiç bulaşma, yaklaşmazsın. Gerçek aşklar demiş ki benden uzak olsun. Peki niye her gün ağlıyorsun? Sebebini sana gece gezenlere aç birisin. Sen korkaksın, hiç bulaşma, yaklaşmazsın. Gerçek aşklar demiş ki benden uzak olsun. Peki niye her gün ağlıyorsun? Sebebini sana gece gezenlere aç birisin. Serdar Ortaç şarkılarından hayatımıza yol çizeceksek yani alınacak dersler var. Demiş ki benden uzak olsun. Peki neden her gün ağlıyoruz? Sebebini sen o gece gezenlere aç bir sor. Aç bir sor dedi, telefonla. Kime sor? İşte kokoreççiye sor. Gece başka kim midyeci gezer, başka kim gezer? Köfteci geçer. Köfteci. Demek adam bir şeyler... Dürümcü vardır, çorbacı vardır. Onlar da seyyar değil. Onlar sabit. Nohut pilavcı vardır. Nohut pilavcı. Ankara'da nohut pilavcı yok işte. En büyük eksiklerimizden birisi. Onu da bir yere şey yapın. Onu bir ara konuşalım gerçekten. Ankara'da seyyar, nohut mu seviliyor, pilav mı seviliyor? Yemek konusuna girmediğimiz için ben bugün çok mutluyum. O yüzden bence bugün değil de bir başka gün konuşsak diye isteyeceğim ama bu Serdar Ortaç şarkılarını anlamak da bir uzmanlık meselesi galiba. Oktay, nohut pilavsız Serdar Ortaç şarkısı anlaşılır mı? Anlaşılmaz. O insanlar ne yiyor? Doğru. Yani o mesela son söylediği nakarat kısmında o son söylediği şey. Sen korkaksın, hiç bulaşma, yaklaşmazsın, gerçek aşka. Demiş ki benden uzak olsun. Peki neden her gün ağlıyorsun? Sebebini sen o gece gezenlere aç bir sor. Gerçekten inanılmaz. Tabii sadece neyin bu şarkı sebebini? Değil. Sen korkaksın, hiç peki neden ağlıyorsun? Niye? Onu soruyorsun. Ha, onu. Tabii peki neden ağlıyorsun? Sebebini sen o gece gezenlere aç bir sor. Ne soracak? Ya ben şimdi şöyle bir durum oldu. Olsun dedim ama sonra bir sebepsiz bir şekilde ağlamaya başladım. Neden olabilir acaba? Ama geceliğin aradığında öyle mi Aras? Abi pardon ya, kusura bakma, rahatsız etmiyorum ya. Ya bir şey soracağım ya. Şimdi bir şeyin sebebini anlamaya çalışıyorum da tam olarak neden. Tabii şu anda müşteri var, ben seni sonra arayayım deyip kapatacak karşı. Tabii canım, o saatte zaten adam çalışıyor. O saatte de açılıp sorulmaz ki. 23 Ekim 1960'ta nüfus sayımı yapılmış. Türkiye'nin nüfusu o yıl kaç? 1960'ta. Bundan tam 50 sene önceydi. 30 var mıdır? 30 ben milyon. Yok canım, daha fazladır yani. 39'da 42 arası. Ben söyledim. Daha Fahir, bu yok canımları. Evet, ben de biraz olurum. Yanlış kullanıyorsun. Yok canım, 37'lerinde falan. Olur mu sen böyle? 40, çünkü 40. Ben şey biliyorum, 60'tan sonra esas Türkiye'de patlama yaşadı. Evet, nüfusun arttığında 30'dan daha düşük bile olabilir. Yok, kaç 30'dan diyor? Daha düşük, onun ihtimali yok. Tamam, Fahir'den bir rakam alayım, ondan sonra söyleyeceğim. 39. 39 diyorsun. Oktay sen? 30. 29 diyorum ben de. Oktay bravo, neredeyse 29. 27.754.820 kişi. Aa. Çünkü 60'tan sonra nüfusumuzda daha böyle bir artış. İvme uçuşa artıyor. Geçti. Evet, uçuşa geçti. 50 yılda bu kadar arttı. 40 milyon kişi mi arttık 50 yılda? Hatta 77 milyon diyecek olsak 50 milyon kişi mi arttık? Evet. %200 mü artış gösterdik? Bir başka deyişle. Vay, aynı soruyu tekrar tekrar soracaksan evet. Bunu birisi bana açıklayabilir mi? Sebebini sen o gece gezenlere aç bir sor. Her türlü yaklaşıma verecek bir Serdar Ortaç şarkısıyla cevap gerçekten verebilirsiniz. Gerçekten sorularımıza öyle bir cevap isteyelim. Serdar Ortaç şarkılarıyla hayatı cevaplamaya çalışıyoruz. Twitter'da bir yarım cümle verdik. Devamını siz getirin dedik. Perde asma konusundaki doğal yeteneği onu mahallenin göz bebeği haline getirmişti diye bir cümleyle tamamlamış Ezgi Hanım. Nezih bir cevap. Başlangıcımızı. Mahallenin orada göz bebeği, hani herkes bir perde asacak olduğunda o kişiye başvururdu. Mesela Ayhan. Ayhan diye bağırırlardı. Ayhan koşar gelir. İhtiyacı olanların perdelerini takar ve hiçbir ücret almazdı. Bir teşekkür Ayhan için bir ömre bedeldi. Mahalle baskısı bu olsa gerekti diye devam ediyor Ezgi Hanım'ın cümlesi. Çok gerçekten de bence bir yeteneğin bir lanete dönüşmesi o. Evet. Yani bir kere bir üstüne vazife kaldı. Evet, yani yapıyorsun, ondan sonra bir şey, iyilik yapma vazifen olur gibi bir laf vardı. Neydi o laf? Yani bir şey yaparsan üstüne kalır, ondan sonra hep sen yaparsın diye. Ben bizim radyoya giren herkese, gençlere hep onu şey yaparım, öneririm. Çocuklar, bir yeteneğiniz varsa o üstünüze kalır, onu en baştan söyleyeyim diye bu hayatla ilgili bu uyarıyı yaparım. İşte bu perde asma da öyle. Bazılarında perde asma yeteneği olmasa bile sadece boyu uzun diye perdeleri en güzel bu asar gibi bir beklenti doğuyor. Öyle bir doğru şey var, evet ya. Ondan sonra mahallede bütün perdeler ona kalıyor. Ben geçtiğimiz günde bizim evin yeni perdeleri geldi. Ona perdeci takıyor. Perdeci takıyor da perdeciye baktım, yani boyu mesela uzunca. Acaba o arkadaş uzun boyu yüzünden mi bu sektöre girdi? Yoksa aynı başarıyı kısa boylu basketbolda birisi basketbolda da gösterebilir miydi? Gösterebilir miydi, onu merak ediyorum. Basketbol, judo falan. Ya şimdi bir meslekle, bir işle o kadar çok uğraşırsan fiziksel dezavantajını avantaja çevirebilirsin. O yüzden uzun boylu olması çok önemli değil. Yani kısa boylu da olsa perdeci adam güzel perde asar. Çünkü nasıl asılacağını biliyor. Nereye asılacağını? Sen, hayır, sen söyledin ya zaten bakmadan asıyordu diye. Nereye asılacağını? Ben de bir yandan sohbet ediyordu. Bir taraftan da şakır şakır bakmadan kornişe geçiriyordu diye ki sizin kornişti değil mi? Kim bu? Bu Ege. Ege'yi şu anda şey yapıyorum. Ege anlattı. Bizim perdecim. Öyle bir hayran olmuş ki perdeci. Olmadan bir yandan ben de sohbet ediyordu. Bir yandan da şakır şakır orada perdeleri takıyordu diye. Benim boyum hiç uzun değildi. Yıllarca affedersiniz ufaklık diye tabir edilen bir adamdım gerçekten. Bir masanın üstüne tabure, taburenin üstünde ben öyle taktım, yıllarımı öyle geçirdim ama sonra boy uzayınca şeyi bıraktım, yani hatta sektörden uzaklaştım diyebilirim. Çünkü belki de kendimi uzun boylu işe yarar hissetmek istiyordum. Belki küçücük bir adam ama hani basketbolcularda da küçük olanlar 1.60'lık boyu vardır, böyle smaç yapar falan, göz yaşartıcı şekilde seyreder herkes. Vay be, ne süper basketbolcu diye bakarlar. Diğer tarafta da 2 metrelik adam da smaç yapıyordur ama o kadar ilgi çekmez. 1.60'lık adamın yaptığı smaç ilgi çeker. Ben de öyle bir şey yapmaya çalışıyordum. Ufacığım, tefeciğim ama perde bile asabiliyorum diye. Ve çok konuşuldu benim arkamda. Smaç yapmak kadar etkili bir yetenek bence perde asmak zaten. Ki insan yüzden evde kaç tane smaç yapabilir? Ama yani perde ilk aldığında kim asacak diye herkese. Bir de o ağır bir şey. Yani şimdi biz hepimiz ıslak perde ağır bir şey geçim. O perdeyle, çünkü perde, bazı perdeler asıldıktan sonra şey oluyor. Kuruyor. Zaten açılır. Perde öyle yapılır. Perde ütülenmez zaten. Perde ütü yok. Islak ıslak asılır. Hemen makineden çıkaracaksın. O da tepserik haldeyken. Tepserik derken. Ya tepsermiş yani. Hafif bir tepsermiş şeysini. Tepsermiş olduğunu anladık. Bu konuda tepsertme işleminden geçmiş. Diğer bir işlem. Tepsertme işleminden geçmiş haldeyken alırsın onun omzuna. Tatlı bir nem ve şey kokusu vardı böyle. O şeyi hissedersin. Onu hemen şıkır şıkır şıkır asarsın. Sonra yarım saat sonra gel. Perde kurumuştur. Ütüye hiç ihtiyaç yoktur. Şıkır şıkır eve girenler der ki perdelerin ışık saçıyor. Perde konusunda ve perde konusunda bir şey söyleyeceğim. Soğuk su. Fahir Bey ağzını çamçurdu. Evet, o şey oldu. Onu bir düzeltin. Bir garip görünüyor. Perde konusunda, ütü konusunda uzman programı olduğumuz bir kere daha ortaya çıktı. Bakıyorum, yıllarımızı verdik. Hepimizin bilgileri birbiriyle yarışır. Ama Oktay, yani biz bilmediğimiz konu hakkında konuşmayız ki. Bildiğimiz doğru konu hakkında da. O yüzden her konuda konuşuluyor programda işte. Perde asma konusundaki doğal yeteneğini o kadar abartıyordu ki komşulara gidiyordu perde asmaya. Sonunda bir komşusu tarafından öldürüldü diye başka bir cümle gelmiş. Karamsar. Kim bu beyefendi? Önder Bey'den. Önder Bey karamsar. Tedirgin, hayata karşı bakışı tedirgin. 30-35 yaşlarında başından bir evlilik geçirmiş tahmin ediyorum. Ama hayata karşı o şeysi var daima. Hep gard pozisyonu. Kalkanları sürekli kalkan durumunda. Kalkanlarını indirmiyor. İlişkilerinde de böyle. Belki de en çok kaybı bu nedenle yaşıyor Önder Bey. Öyle değil mi? Ne dersiniz? Değil. Evet. Hızlı hızlı bir takım böyle bir cümle cümle haberlerimiz var. Bir hızlı hızlı onlara bakalım mı? Haftanın son programında tabii, bu doğru, şunları doğru. Konuşmadan geçmeyelim diyorum ben. Ne dersiniz? Yine bu perde asma konusunda doğal yeteneği diye başlayan cümlemizi dinleyicilerimiz nasıl devam ettirmiş onlara da bakarız. Ama şu bir gerçek. Şimdi TUSAT, Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 31. Ulusal Solunum Kongresi'ni yaptı. Oh ve... be demişler. Oh. Havaya bak demişler ya. İyi ki buraya geldik. Ya. Açık havada yapıyoruz. Ya pikniğimizi yapıyoruz bir taraftan. Hava da güzel. Valla 19 Temmuz'dan yani bu sigara yasaklarının kapsamını genişleten işte bu kanunun çıkması, yürürlüğe girmesinden sonra 5000 kişinin sigaraya 5000 mi? 5000 sigara tiryakisini kurtardığını söylemiş. Kim? Profesör Doktor Tunç Demir. Tek kişisel olarak demiş. Sırf benim kurtardım. Bu arkadaşlar da adam başı birkaç bin olsa hesabını size bırakıyorum demiş. 5000 kişinin hayatının kurtulduğunu net olarak söyleyebilirim size demiş. Bu solunumla ilgili çalışmaların yanında sigarayı bıraktırma ile ilgili çalışmalar da mı oluyormuş? Evet. %5 azalıyormuş. Geçen yılın azalmış daha doğrusu. Geçen yıl aynı dönemine göre sigara satışları. Hem sigara satışları azalmış hem de doğrudan sigara firmaları öyle demiyor ama biz diyorlar da geçmişe göre daha çok satıyoruz. Sigara firmalarının satış rakamlarının değişmemesinin sebebini biz biliyoruz aslında. Ne? Millet yarım yarım içiyor işte. Şarkı bitiyor hop deyler. Ortalık eskiden böyle hep izmaritlerle dolu olurdu yerler, otobüs durakları falan izmaritlerle. Filan. Bitmiş sonuna kadar o sarı sarı izmaritleri gördük. Şimdi yarım yarım sigaralar. Vallahi. Her tarafta onlar var. O yüzden adam belki az içiyor ama miktar aynı. Alım aynı. Aynı. Yine aynı paketleri aynı, alıyor. Evet. Bu arada... Yine aslında tartışılan ve merak ettiğimiz bir konu vardı ya hani bu 18 yaşından küçüklere sigara satmak yasak. Aa, geçen gün tamam. Birisini şey yaptılar ama işte tek işte dal sigara sigarken işte satarken. İşte onu söyleyeceğim. Yani satınca ne oluyor diye Samsun'da bir yerde işte 17 yaşındaki birine sigara sattığı için hakkında dava açılan bakkal 5 ay hapse mahkum olmuş. Yalnız o paket olarak satmamış. Zaten mesele de oradan çıkmış. İçeri girmişler. Tek dal sigarayla çıkmışlar. Üstelik de genç kız. 16-17 yaşlarında. Evet 17 yaşında. Sormuşlar. Nereden aldın bakayım bunu? Bakkal amca sattı diye. Bir de hakikaten o da çirkin bir şey. Hani açık sigara mı? Ya açık sigara çirkin bir şey. Bir taraftan hani bu şimdi şey rahatlığı var. Pek çok yerde biliyorsunuz artık sigara satılmıyor. Özellikle üniversite kampüslerinde satılmıyor. Bunu herkes biliyor. Üniversitede hani üniversitede ben geçen, sigarası bitenler daha iyi biliyor. Bitenler daha iyi biliyorlar ve ben öyle bir sistem oturmuş ki yani ODTÜ'de bunu gördüm en azından onu açık yüreklilikle söyleyeyim. Bir tane çocuk geldi hiç tanımadığım şey diye. Bir de masanın üstünde bir tek dal sigara duruyordu. Şey diye. Pardon ben o sigarayı alabilir miyim dedi. Senin oturduğun masanın benim senin sigaran değil mi? Benim sigaram ben de şey dedim. Yalnız o son sigaram falan dedim böyle. Aa çok pardon falan dedi. Ama çocuk artık şeye girmiş yani. Herkese baş eli ayağı titremeye girmiş. Oradan şey yapıyordu böyle. Birisi gel gel falan yaptı. Sigarasını uzattı. Herkes birbirine böyle bir yardım. Bir havuz sistemi oluşturulmuş. Herkes öyle bir yardımlaşmayla bunu halletmeye çalışıyor. Bu tek dal sigara sanki... İyi oldu diyorsun yani. Olur. Hayır yani tek... Bir tane sigara verilir. Yani sigara verilir ama tabii zaten 18 yaşından küçüğe verilmez. Ayıptır. Doğru canım. 18 yaşından değil bence 25 yaşından küçüklere verilmemesi lazım. Ben biraz yaş sınırını şey daha olgunlaşıyor çünkü insan hayatta biraz daha olgunlaşması lazım. Hatta biraz daha zorlarsam 30-35'ten önce kimseye sigara satılmasın. Bir tek daha sigara verir de satılmaz yani kaç para alıyordur bir paket sigara kaç liradır işte hani 3 liradır 5 liradır. 5 liradır. Yani tek dalı kaç liraya geliyor 25 kuruşa. 25 kuruşa. 25 kuruşa şey mi satıyor ver bakalım onu sakız satar gibi. Tabii canım yani bu bir hareket değil. Kızılay'da falan da vardı her zaman. Var mı? Ya hala var mı bilmiyorum yok, ama. Yok artık öyle satış şeysi yok. Hiç dolmuş görmedim. Duraklarının yanında ben öğrenciyken her sabah geçerdim tek tek sigara satanların yanında. Mavi yani, bandrollü sigaralar yurt dışından gelmiş sigaraları. Tek tek satılan dediğim bu şey pro ya, veya şey gibi yok, olanlar normal değil. Normal sigara. Açık paket filtreli. Dururdu. Tabii tabii açık paket dururdu. Hatta böyle misafir sigarası gibi hafif dışarı çıkıp böyle bir dizaynı vardır ya. Şeydir belki. Bütün hepsi aynı anda çıkmaz da bir tanesi uzundur. Bir tane birkaç tanesi yanındakiler kısalı estetik falan. Estetik bir yaklaşım. Estetik bir bu madalya törenindeki şey gibi böyle bir sıralama yaparlar 1, 2, 3. falan. Çok güzel, tamam. Ben bilirim. Sen belki derken? Yani belki şeydir o, ikram ediyordur o tezgahtaki adam satıcı. Ben burada bir tezgah açtım, içer misiniz? Yani hayır. Çünkü yine satışını yapıyordur da bir yandan da gelen müşteriye ikram ediyordur. Adamın sıkıntısı çünkü ofis sahibi olamamak mı? Hayır canım, pastaneler doluyor ya. Sokakta seyyar bir tezgahım var. Keşke ofisim olsaydı ben de böyle sigara ikram edecektim. Kolonya ikram edecektim. Yemek söyleyecektim ama hayır canım, olmadığı için böyle pastanelerde mi? Pastanelerde küçük küçük kurabiyeler, kukiler koyarlar. Kuki dediğim neydi, biz çok seviyoruz. Kukiler koymuş. Kukiler. Neydi onun adı? Limonata. Muffin. Muffinler olur. Limonata. Sen gidersin bir şeyler alışveriş yaparken. Muffin ve kukilerle dolu bir hayatım var Fahir, ne güzel. Orada sana ikram ederler ya, buyurun alır mısınız diye alırsın, oradan bakarsın. Aynı sistemi işte o adamlar da yapıyordu. Açık tezgahta sigara almaya gel. Efendim, almaz mısınız? Erkilet güzeli kuki yapıyor. Fahir Öğüc'ün türküleri. Ay çok güzelmiş. Ya resmen bu, kültür erozyonuna uğramışım ben. Muffin kuki diyorum ya. Nerede ayçöreği? Nerede hani? Affedersin, ponçik nerede? Ponçik, bir ponçik lafı bile geçmedi. Bu hafta Fenerbahçe Galatasaray derbisi var. Tahminlerinizi alayım. Pazartesi günü galiba tamam. Sırf bu konuşulacak. Maç spor ne zaman? Hangi pazar günü? Pazar akşamı. Pazar akşamı. Oo, şimdi ben hiç anlamadım bu hafta sonu tatilinden. Bir daha adamlar Avrupa Kupası'ndan geldiler. Niye UEFA maçından geldiler. Hafta sonu bir gezintiye çıkıyoruz ya. Tamam. Biz de beraber gezecek arkadaşımız. Bu maçlara falan meraklı bir arkadaş. Oo, o maç güzel. İçin erken erken döneceğiz demek ki biz. O maç için erken dönmeyeceksiniz. Yolda gelirken dinleyeceksiniz. Yolda maç mı dinleyeceğim ben ya bu yaştan sonra? İşte sen 15 senelik arkadaşlarını, dostlarını bir kenara at. Yeni tanıştığın. Yok canım, o kesin seyretmek için. Bence orada seyredip kalıp gece yarısı dönerler. O da olmaz. Sevgili Ali'nin olduğu için. Hayır, ben size söyleyeyim. Hazal çok iyi bir insan. Onun hakkında bir şey söylemiyorum ama yeni tanıdığın, işte böyle yeni göreceğin yönleri olacaktır. Yolda gelirken maç dinlemeye hazır ol. Kendimi o Amerikan gençlik filmlerindeki güzel kız gibi hissettim bir anda. Hani okula gidiyor, onun eski arkadaşları var, çirkin kızlarla arkadaş. Ama okula gidince böyle okulun popüler kızları onunla ilgi gösteriyorlar. Onlarla arkadaşlık etmeye başlıyor ama sonunda onların çirkin yüzünü görüyor ve kendi çirkin arkadaşlarına geri dönüyor ya. Ben de o kız gibi kendi çirkin arkadaşlarıma döndüm. Merhaba. Beni tekrar aranıza kabul edecek misiniz? Aramıza hoş geldin. Programın son dakikalarında merhaba demiş olman da bir ayrı şey oldu. Tahminlerinizi alayım ben. Şimdi yine nasıl izleyeceksiniz, ne yapacaksınız bilmiyorum ama Galatasaray Fenerbahçe kim olur? Şimdi 3-1. Galatasaraylılar kızmasınlar. Ben biliyorsunuz takım tutmayan bir adamım. Futboldan da hiç anlamıyorum. Herhangi bir takımla bir gönül bağım yok. O yüzden bu olaya dışarıdan bakabiliyorum. Tamam. Duygularını tamamen canım, fark etmez. Silmiş yani, olarak. Devam edeceğim, o kadar. Şu gerçeğin altına çizeceğim, onu söylüyorum. Dışarıdan bakan bir adam olarak Fenerbahçe Galatasaray maçlarını Fenerbahçe kazanıyor gibi bir şey var. Yanlış mı? Yani Galatasaray'ın üstünde yani, bir yani yoksa, ekstra bir şey mi oluyor? Yani daha var, iyi evet, bir takım öyle, yok, anlamında değil. O maçlarda evet öyle bir haleti ruhiye oluyor. Genel olarak maçların nasıl, son dönemde nasıl kıracağız öyle diye ayrı bir stres son oluyor. Son 10 yıllık maçlara baktığında ağırlıklı olarak evet. Fenerbahçe mi kazanıyor? Fenerbahçe kazanıyor. Hatta geçen gün televizyonda hani son 10 yılın derbi maçlarına baktılar. Ben bir iki tane Galatasaray'ın galibiyetini gördüm. Bir beraberlik vardı galiba. Onun dışında düzenli bir Fenerbahçe'nin, yani daha doğrusu bariz bir Fenerbahçe'nin üstünlüğü son 10 yıldaki maçlarda var ama bu sene bir farklılık olacak diyorlar. Mor formayı da Galatasaray giyerse ben net söylüyorum, Galatasaray 3 gol atar, 1 gol yiyebilir. Ben hiç... Ben de eşit mesafedeyim iki takım. Yani şey yapamıyorum ya. 3-1 dedin yani. 3-1. Sen, ben yazdım bunu. Ben bir belgesel seyretmiştim zamanında boksla ilgili. Hı. Şimdi boksta yenen taraf, dövmeye başlayan taraf rakibine vücutta ayrı bir şey salgılanıyormuş. Mutluluk hormonu. Yani vurdukça vurası geliyormuş. Kazandığını hisseden adamın daha da güçlenmesini sağlayan bir şey. Yani hani biz filmde hep şeyi görürüz ya, adam yumruğu yer en son bir öfkeyle bir yumruk atar, rakibini devirir. Aslında gerçek hayatta yumruğu atan taraf daha da atabiliyormuş şeyle, o salgılanan hormonla. Aynısını şey yaparsak Fenerbahçe üst üste şey yapıyor. Hatta böyle Fenerbahçeliler şey der, şampiyon olmamız önemli değil. Yani üst üste yenilgi alalım, arada bir Galatasaray'ı yeneriz, bize bir sene yeter. Gerekirse küme düşelim falan diyen Fenerbahçeliler var ya. Var. Yani üst üste de bu sözü doğrular şekilde yendiler. O şimdi Fenerbahçe'de acayip bir moral üstünlük tabii, var. Galatasaray'da bu hiç futbola bakmıyorum şey yani. Ya bu sene de mi yenileceğiz? Abi nedir burada? Uğursuzluğumuz nedir? Bir taraftan onu çözmeye çalışıyorlar. Bir taraftan top peşinde ama koşuyorlar. Ama şöyle düşün. Yani birçok maç yapıyorlar. İşte Türkiye Kupası'nda maç yapılıyor. İşte ligde maç yapılıyor, işte başka şeyler. Yani hazırlık maçı işte spor yazarları derneği artık maçları kalmadı ama yani o yüzden o maçlar birbirine de karışıyor. Bazen biri yeniyor, bazen diğeri yeniyor. Yani bu ezeli rekabet dediğin böyle bir şey zaten. Şimdi biz böyle konuşuyoruz. Önümüzdeki saatte sevgili Selim, yani hemen az sonra başlayacak programda sevgili Selim ve sevgili Banu'nun çok değerli iki konuğu var zaten. Sevgili Selim ve sevgili Frank Rijkaard Galatasaray teknik direktörü ve Christoph Daum Fenerbahçe teknik direktörü konukları. Kapıdan gördüğüm kadarıyla Alex ve Arda gelmiş. Alex ve yani, Arda onlar konuk Alex'i olarak gelmemişler. Alex'i tam seçiyorum da Arda'nın ceketinin kolunu görüyorum. O ceketi de nerede görsem tanırım. O rım, rım rım rım rım rım. Saat 20. Sevgili dinleyiciler, güzel bir hafta sonu tatili diliyoruz hepinize. Pazartesi. Pazartesi yapmış bu iş adam. Geçen cuma da aynısını yaptım, fark ettiniz mi? Cumartesi dedin. Pazartesi dedim. Cumartesi mi dedim? Evet. Son cümleleri bir şeyle yapıyorum. İçimdeki Arap bacı ortaya çıkıyor demek ki şu dakikalarda. Pazartesi akşamı saat 18 ile 20 arasında buluşmak dileğiyle. Kuşuk beyler, kuşuk kadınlar, hoşçakalın.